Radio 1. Mischa Blok. Ja, de komende twee weken val ik in voor Umberto, dus dat wordt leuk. En zometeen gaan we het hebben over daklozen en thuisloze zorg. En ook over de juicy verhalen van Jeroen van Inkel. Maar eerst het nieuws van de NOS. Met Robert Baltus. Oud-profvoetballer Mendes da Silva moet voor 7 jaar de gevangenis in vanwege drugshandel. Het OM had 10 jaar geëist. De rechtbank vindt bewezen dat da Silva betrokken was bij de invoer van 2 partijen cocaïne van in totaal bijna 180 kilo. Ook bereidde da Silva de invoer van een andere partij drugs voor van ruim 1300 kilo cocaïne. De oud-international kocht een medewerker in de scheepvaart om, zodat hij de locatie kreeg van containers waar de drugs in zaten. Mendes da Silva kwam 7 keer uit voor het Nederlands elftal en speelde onder meer bij Sparta, Ajax en NAC Breda. Marit Steenbergen heeft voor een verrassing gezorgd op het WK zwemmen. Ze pakte het brons op het koningsnummer van het zwemmen, de 100 meters vrije slag, zag ook verslaggever Arman Afsaroglu. Steenbergen ligt op bronzen koers. Gaat ze dat vasthouden? Het goud gaat naar Australië, naar O'Callaghan. En het wordt een bronzen medaille voor Marit Steenbergen. Die net achter Siobhan Hoy aantikt. En ontzettend trots mag zijn op haar prestatie en op haar tijd. 52-71 zwemt hier opnieuw een persoonlijk record. Verbetert zichzelf met een 10e ten opzichte van de halve finale van gisteren. En er was nog meer WK-succes voor Nederland. De Oranje Waterpolosters hebben voor het eerst sinds 1991 de wereldtitel veroverd. Na een spannende finale tegen Spanje, waarin het 12-12 bleef, won Nederland uiteindelijk na strafworpen. De waterpolosters hebben zich ook geplaatst voor de Olympische Spelen van Parijs volgend jaar. Er zijn geen 25, maar bijna 500 elektrische auto's aan boord van het brandende vrachtschip bij de Waddeneilanden. Het is niet duidelijk of het gaat om volledig elektrische auto's of dat er ook een aantal hybriden zijn. Elektrische auto's kunnen door hun accupakket lang blijven branden en het is lastiger om ze te blussen. Het aantal woningbranden is flink toegenomen. De eerste half jaar rukte de brandweer bijna 3900 keer uit voor een woningbrand. Dat is ruim 300 keer meer dan dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt allemaal uit cijfers van het Veiligheidsinstituut NIPV. Volgens onderzoekers is het een trend die al langer doorzet. En de voormalige leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, is eerder deze week onverwacht overgeplaatst. Ze is van de gevangenis naar een appartement van de overheid verhuisd. Dat meldt haar partij aan het persbureau DPA. Waarom is onduidelijk. Na de staatsgreep 2 jaar geleden werd ze tot 33 jaar cel veroordeeld voor onder meer opruiing en verkiezingsfraude. Supermarktketen Boni verdwijnt uit het straatbeeld. Alle winkels worden omgebouwd tot Netto-Rama, zegt economie-redacteur Lisa Schallenberg. Boni heeft nu 32 winkels en die zitten dan vooral in het midden, noordoosten van het land. Netto-Rama heeft 31 winkels, die zitten dan ook wat meer in het zuiden van het land. Dus samen ruim 80 winkels en die gaan allemaal verder onder de naam Netto-Rama. Dus dat betekent dat Boni ook echt gaat verdwijnen als naam. Niemand van het personeel in de winkels verliest zijn baan na de fusie, omdat de winkels over het hele land zijn verspreid. Op het hoofdkantoor verdwijnen op termijn wel een aantal banen. De ploegleider van SD Works, Danny Stam, is door de organisatie van de Tour de France Femme uit de koers gezet. Stam kwam gisteren in opspraak door een inhaalactie met zijn ploegleiderswagen. Commentator Kiro Lippens, wat gebeurde er dan precies? Nou, Demi Vollering, de kopvrouw van SD Works, van die Nederlandse ploeg, ook de grote favoriete, een van de grote favorieten voor de eindoverwinning in de Tour de France, die had een lekke band gehad en wilde terugkomen in het peloton met de favorieten. En werd daarbij ondersteund door die ploegleidersauto van Danny Stam. Nou gebeurt dat wel vaker, maar meestal gebeurt het dan tot aan de staart, zeg maar, van de ploegleiderscaravaan, waarna die renster zelf dan uiteindelijk van wagen tot wagen weer bij die laatste renners in dat eerste pelotonnetje probeert te komen. Maar Danny Stam is links voorbij de ploegleiderswagens gereden, behoorlijk eind. Dacht ongeveer tot wagen nummer 7. Is daarbij zelfs een stukje door de berm moeten gaan rijden, met dus Demi Vollering aan de bumper. En ja, de jury vond dat gewoon levensgevaarlijk. Dus die hebben hem eerst, hebben ze Demi Vollering 20 strafseconden gegeven in het algemeen klassement, wat echt een zware straf wel is, maar wel volgens de regels. En Danny Stam kreeg een boete. Maar daarna is er nog wat gebeurd. Stam heeft verhaal gehaald bij de jury, schijnt daar ongepaste opmerkingen te hebben gemaakt. Dat zeggen ze zelf tenminste, de jury. Leden. En uiteindelijk hebben ze besloten om Danny Stam dan maar definitief uit koers te zetten. Ja, ze zitten dus zonder ploegleider. Hoe moet dat nou verder? Nou, ze hebben nog een ploegleider. En niet de minste, Anna van der Breggen. Wereldkampioene. Ja, de vrouw die ongeveer alles gewonnen heeft wat je maar kunt winnen als wielrenster. Die zit al sinds vorig jaar in ieder geval achter of in de auto van de ploegleiding. En die zal dus nu die rensters moeten gaan begeleiden verder. Dus. En Danny Stam zelf heeft ook al gezegd, de rensters kunnen ook wel zonder mij. Dus het zal niet echt een zware aderlating zijn voor de ploeg. Wat wel belangrijk is, is natuurlijk die 20 strafseconden voor Demi Vollering. Want in het duel met name met Annemiek van Vleuten, de andere favoriete, zou dit wel eens cruciaal kunnen zijn. Gio Lippens, er volgt de koerswoorden vanmiddag meer van jou. Dankjewel. Het weer. Af en toe zon, maar verspreid over het land ook enkele buien. Het is 22 tot 24 graden. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog bij een graad of 15. Dit weekend blijft het wisselvallig met temperaturen net iets boven de 20 graden. ANWB Verkeersinformatie met Helene de Geest. Het is vrij druk op de weg door met name vakantieverkeer. Bij elkaar staat er 160 kilometer file. Er zijn ook een paar ongelukken gebeurd. Op de A1 zijn twee ongelukken gebeurd. Van Apeldoorn naar Hengelo eerst bij Badmen een ongeluk. Vanaf Twello levert dat een half uur vertraging op. De linkerrijstrook is daar dicht omdat de vangrail is beschadigd. Daardoor staat er ook file de andere kant op tussen Lochem en Deventer. Daar ook 20 minuten tijdverlies. Maar op die A1 verderop richting Hengelo bij knooppunt Azelo ging het ook mis. Daar zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Markelo is de vertraging een half uur. En bij Rotterdam is er ook een ongeluk gebeurd op de A20... van Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam-Noord. Vanaf Schiedam sta je al in de file. De vertraging is een half uur. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Ga jij mee naar Zandvoort deze zomer? Laat, lunch of tank bij Shell en maak kans om bij de race van het jaar te zijn. Maak nu je pitstop. Dus zien we je zo? De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Met Shell V-Power maak je nu extra kans om mee te gaan naar Zandvoort. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Vraag je, hoeveel is 48 gedeeld door 4? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur... Misha Blok. Steeds meer meisjes worden slachtoffer van misbruik op Snapchat. Psychosociaal therapeut Meta Herman de Groot luidt een noodklok. De problematiek in de daklozenopvang groeit. Twee weken geleden overleed de 37-jarige Daniel Bos aan de gevolgen van een slaapmiddel dat hem niet was voorgeschreven. En advocaat Peter Schouten staat de familie bij. En Jeroen van Inkel heeft in zijn lange carrière talloze artiesten gesproken. In zijn nieuwe podcast Het Van Inkel-archief blikt hij terug op die ontmoetingen. En natuurlijk komt hij met smeuïge verhalen. Maar nu eerst steeds meer woningbranden. Radio. Tot 4 uur, Misha Blok. Het aantal woningbranden in Nederland is het afgelopen half jaar fors toegenomen. Voor het eerst tikte tellen meer dan 4000 aan, blijkt uit cijfers van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. En dat betekent dat in de eerste 6 maanden van dit jaar bijna elk uur bij iemand thuis brand uitbrak. Vandaag nog in het nieuws een gasexplosie in Lelystad, waardoor 3 huizen onbewoonbaar zijn verklaard. Ruud van Herpen, onderzoeker op het gebied van brandveiligheid aan de TU Eindhoven en Hogeschool Saxion. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, in 2022 brak het aantal woningbranden ook alle records en de trend zet dus door. Hoe kan dat? Ja, die trend gaat eigenlijk sneller dan de toename van het woningbestand. Dus je kunt inderdaad zeggen van ja, daar maken we ons terecht zorgen om. Ja, hoe dat komt weten we niet precies, maar we zien een aantal andere trends gelijktijdig optreden. Dat is energietransitie, voor zowel nieuwbouw als voor bestaande woningen. De vergrijzende bevolking. We moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dat zou een reden kunnen zijn. En misschien op wat kortere termijn gezien ook de hogere energieprijzen, die misschien mensen uitnodigt om in plaats van op gas een houtkachel te stoken of bij te verwarmen met elektrische verwarmingjes, wat ook maar. Ja. Een betere isolatie helpt ook niet, las ik. En klopt het ook dat zonnepanelen een nadeel kunnen zijn als er brand uitbreekt? Ja, het voorbeeld hebben we een enkele weken teruggezien in Arnhem natuurlijk. Dat zonnepanelen een nadeel kunnen zijn. Zeker wanneer het, wat we dan noemen, in dakpanelen zijn. Dus als dakbedekking ook fungeren. En dan zit daar onder een spouw en dan zit er onder isolatiemateriaal. En die loopt over het algemeen door over de aangrenzende woningen. De zonnepanelen hoeven dan nog niet eens de oorzaak van de brand te zijn, maar kunnen wel het effect verergeren dat in plaats van één woning er een heel blok woningen aan de brand verloren gaat. En dan hebben we ook opeens een toename van het aantal woningen natuurlijk. En vanaf 2026 zijn warmtepompen in miljoenen huizen verplicht. Ja, nog meer elektra op het dak dus dan. Ik kan me voorstellen dat woningbranden dan nog meer gaan toenemen. Ja, hoe meer elektrische bronnen, hoe meer ontstekingsbronnen we eigenlijk hebben voor brand. Dus dan kun je denken aan de PV-panelen, je kunt denken aan de warmtepompen, aan thuisbatterijen, omvormers. Maar ook de kleinere apparaten die er thuis zijn. De mobiele telefoons, laptops. Maar vergeet ook niet de elektrische fietsen bijvoorbeeld. Die zijn ook enorm toegenomen in aantal. En die worden over het algemeen thuis opgeladen. En die accu's zijn in elektrische fietsen veel minder goed beschermd dan bijvoorbeeld in elektrische auto's. Waardoor een beschadiging wat sneller optreedt. En een accu die eenmaal beschadigd is, die kan bij opladen warm worden. En kortsluiting geven. Een soort, dat noemen we dan de thermal runaway. Dus eigenlijk zo erg opwarmen dat alle celletjes in die accu op een gegeven moment gaan branden. En dat geeft explosieachtige verschijnselen. En dat is ook een belangrijke ontstekingsbron. En nou is het zo opvallend dat die regelgeving rondom brandveiligheid, die komt uit 2012. Maar ja, sindsdien hebben er zoveel ontwikkelingen natuurlijk plaatsgevonden, dus eigenlijk achterhaald. Ja, maar dat is altijd met regelgeving. We hebben in Nederland inderdaad sinds 1992 het bouwbesluit. De laatste grote update was in 2012. Het bouwbesluit wordt wel jaarlijks of eigenlijk halfjaarlijks aangescherpt. Dus er komen altijd wel wat voorschriften bij en er vallen weer wat af. Dus probeer wel de actuele ontwikkelingen in het gaten te houden. Maar het is heel erg, wat we noemen regelgericht. Dus heel erg voorschriften van hoe maak ik een gebouw brandveilig? Hoe maak ik brandcompartimenten? Wat mogen loopafstanden zijn? Allemaal dat soort concrete voorzieningen, concrete eisen. En dat is natuurlijk gebaseerd op woningen, op gebouwen van zoals we ze kennen, traditionele bouwwijzen. Dus innovatieve ontwikkelingen die lopen altijd voor op de regelgeving. Die zullen nooit in de regelgeving zitten. Waardoor we ook een aantal risico's gewoon bij bouw van nieuwe woningen bijvoorbeeld niet zien. Nee, dus die regelgeving zou eigenlijk moeten worden aangepast. Op de korte termijn, wat zou u mensen willen adviseren? Bewoners zelf bedoelt u dan? Ja. Adviseren? Eigenlijk heel simpel. Bijvoorbeeld als het gaat om je telefoon opladen. Ja, laat hem bijvoorbeeld niet 's nachts op bij je nachtkastje als je slaapt. Dan heb je dat te laat door als er iets misgaat. Als je je elektrische fiets oplaadt, doe dat ook niet binnen in je woning, maar het liefst buiten of anders in een berging of zo. Check ook. Je kunt ook wel checken of het opladen goed gaat of niet. Hè. Als het warm wordt, is over het algemeen geen goed teken. Nee, dan is er iets mis. Nee, precies. Dank u. Dus dat zijn hele simpele handvatten. Ja, veel meer kun je eigenlijk als bewoner niet doen. Dank Ruud van Herpen. Onderzoeker op het gebied van brandveiligheid aan de TU Eindhoven en Hogeschool Saxion. En PO, Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Mischa Blok. If I woke up without you, I don't know what I would do. Thought I could be single forever till I met you. Usually don't be falling fast. You got a way of keeping me coming back to back. I just found out the only reason that you're loving me was to get back at your ex-lover. But before you leave, usually I would never even care. Baby, I know you're creeping, I feel it in the air. Every night and every day. such a savage love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that. Zo mee het van vorig jaar. Savage Love, Jason Derulo en Jeroen van Inkooi is hier ook in de studio. Je zat er net al aan de knoppen. Niet doen gewoon, hè? Ik zit nu aan de knoppen. Ja, het staat hier heel duidelijk omschreven. Niet zelf aan de knoppen zitten. Nee, precies. Speciaal voor jou daarop geplakt. Wat is de zomerhit van dit jaar? Oeh, wauw. Ik vind die Makebe met... die vind ik heel leuk. Ik ben even de titel vergeten. Zing hem eens? Ja, ik kan hem niet zingen. Ik kan hem wel even spelen op mijn telefoon als je het heel graag wil horen. En ik vind, wat vind ik nog meer, een hele goeie. Jeetje mina. Dat is, dat is wel de knaller, zeg maar. Oké. Okay. Ja. Nou, fijn. We gaan het er zo meteen gaan we het verder hebben over muziek en over je podcast natuurlijk. Tot 4 uur. Misha Blok. Steeds meer meisjes door het Snapchat in de problemen. Dat was de kop boven een uitgebreid stuk van kindertherapeut en psychosociaal therapeut Meta Herman de Groot op LinkedIn. Ze waarschuwt voor manipulatieve tactieken die met name door jongens worden gebruikt op sociale media. Iets dat het Nederlands Forensisch Instituut een aantal jaar geleden ook al concludeerde. In meer dan een kwart van alle zedenzaken wordt het eerste contact via social media gelegd. En Meta Herman de Groot is hier in de studio. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel, Misha. Allereerst, om wat voor problemen gaat het? Ja, het gaat eigenlijk over problemen dat meisjes gewoon echt alles doen wat grensoverschrijdend is voor deze jongens. He, dus deze jongens die kruipen als het ware in de hoofden van deze meisjes. En dat doen ze door aantrekken en afstoten via Snapchat. Vooral, want dat zie ik echt als een soort dopamine-shot-kanaal. Want dat Snapchat, het voordeel daarvan is dat het vervliegt, hè? Exact. Het is natuurlijk heel vluchtig. Mm-hmm. Waardoor meisjes het ook niet terug kunnen lezen. He, dus wat er verteld wordt, dat is exclusieve aandacht. En als je dat doet bij meisjes met een laag zelfbeeld, dan gaat dat zelfbeeld natuurlijk groeien. En uiteindelijk raken ze daar ook een beetje verslaafd aan. En daarom zeg ik ook dat Snapchat een dopaminekanaal is. Want ze krijgen als het ware continu een shot in dat dopaminesysteem, waardoor hun brein ook op een gegeven moment zegt, jij kan niet meer zonder die aandacht. Maar hoe gaat dat concreet dan, dat aantrekken en dat afstoten? En dat dopamine shot? Wat ze doen is, ze zoeken contact. Hè? Dat is het eerste wat ze doen. Mm. En dan vertellen ze hoe mooi het meisje is. En daar zijn die meisjes dus gevoelig voor. En vervolgens raken ze in gesprek. En wat er ook gebeurt is dat ze uiteindelijk heel veel contact hebben. Want het gaat dan verder via WhatsApp bijvoorbeeld. En dan hebben ze nachtenlange gesprekken. Dus ze gaan het meisje ook uitputten. En als je natuurlijk slaapgebrek hebt, dan ben je labieler en dan ben je meer ontvankelijk voor manipulatie. En dat is wat er gebeurt. En je hebt het over ze en dan heb je het over jongens, mannen? Wat ik dus nu, en dat, daarom wil ik ook die luidse, of die klokkenluider zijn, zeg maar. Het zijn ook echt jonge jongens. Het kunnen echt jongens zijn van 15, 16, 17, 18 jaar. Dus het zijn niet alleen maar oude vieze mannen die... of een Thijs Reumer, om het maar actueel te maken. Mm. Nee, het zijn dus ook hele jonge jongens die deze techniek dus al beheersen. En wat is het uiteindelijke doel dan van die jonge jongens? Wat het doel is dat ze dus die meisjes onder controle hebben. Of een controle over hebben. En dan laten ze die meisjes dus dingen doen die eigenlijk dus echt heel schadelijk zijn. Dus het begint met een leuke foto. Nou, vervolgens wordt het een naaktfoto. Maar vervolgens zijn het ook echt seksuele handelingen op film. En ik heb nu onlangs ook een meisje gehad die echt ver van huis werd gelokt. En daar vond gewoon seks plaats. En dan hebben we het over een meisje van 14 en een jongen van 19. En ja, als je dus in gesprek gaat met deze meisjes en je vertelt ze wat er werkelijk gebeurd is, ja, dan breken ze, want ze denken echt, dit is liefde. Terwijl ze eigenlijk in de val gelokt zijn. En jij ziet dus een toename in het aantal meisjes wat zich bij jou meldt. Exact. Als therapeut, van joh, ik zit in deze situatie, help me. Ja, nou nee, wat er eigenlijk gebeurt is, de ouders melden zich. En die hebben eigenlijk helemaal niet zo in de gaten wat er gebeurt, wat er aan de hand is. Maar die zien dat ze minder contact hebben met hun kind. En het kind gaat heel veel liegen. Want zodra jij gemanipuleerd wordt, leer je zelf ook manipuleren. En weet je, komt eigenlijk in een gebied terecht waarvan je weet, dit klopt niet. Maar je krijgt die dopamine, dus je wil het hebben. En dus ze moeten manipuleren richting hun ouders. Nou, daar komen ouders achter. Er wordt veel gelogen, minder contact. Kinderen raken prikkelbaar. En die telefoon wordt nog belangrijker dan daar, voorheen. Mm. En dus die ouders melden zich. En uiteindelijk heb ik een gesprek, of meerdere gesprekken met die meisjes. En ergens bied ik zoveel vertrouwen dat het verhaal er uiteindelijk wel uitkomt. Ja, en dan merk je eigenlijk bij die meisjes ook dat ze hieruit willen, maar ze weten niet hoe. Nee. Je noemde me al Thijs Reumer. Afgelopen dinsdag werd er tegen deze acteur een werkstraf geëist van 240 uur en een dag cel vanwege online seksueel misbruik van 3 minderjarige meisjes. En ook was hij in bezit van kinderporno. Nou, de advocaat van Reumer zegt dat er geen sprake was van ontucht, maar van sexting. Ook in de studio is strafrechtadvocaat Peter Schouten. Ja, waar ligt die grens tussen ontucht en sexting? Nou, dat heeft meer te maken met het soort handeling wat je iemand laat verrichten. Dit was natuurlijk allemaal online, dus er is nooit kennis gemaakt met die meisjes in werkelijkheid. En sexting, oftewel seksueel ook belagen, want je kunt het ook zien als seksueel belagen. Ja, dat is dan iets minder zwaar als strafbaar feit. Er is in de wet natuurlijk wel nu al enige jaren een artikel over grooming. Hè, dus dat ook als je duidelijk bezig bent om een opzet te maken om die meisjes of jongens, want daar komt het natuurlijk ook voor, handelingen met jou te laten verrichten en naar een plek toe te komen waar je dan uiteindelijk diegene gaat ontmoeten en er verder mee gaat, dan is dat zwaarder. Ik denk dat mijn confrère in die zaak, dat hij dat verder goed heeft neergelegd. En ik vind ook de strafeis die er nu ligt is goed. Misschien nog even uitleggen aan mensen die denken altijd, waarom dan 1 dag gevangenisstraf? Ja. Maar dat komt omdat in de politiecel, die dan vaak al is doorgebracht, omdat er een verhoor is geweest en dat duurde dan langer. En dan moet die dag natuurlijk gecompenseerd worden. Oh, die heeft hij al achter de rug. Ja, ja, dus ja. Dat is niet extra. Ja. Wat ik ook opvallend vond was, er werd gesproken over sekschatting. Het sturen van seksueel getinte berichten naar kinderen onder de 16. En dat dat nog niet strafbaar is. Ja, dat moet inderdaad wel gaan veranderen. Het is strafbaar als het grooming is, voor alle duidelijkheid. Dus als je zo iemand daar gaat aanzetten tot seksuele handelingen. Kijk, het is natuurlijk eigenlijk altijd verkeerd als iemand die volwassen is contact gaat leggen met kinderen en minderjarigen. Ja. Ja, als je weer over gevallen praat als 14 en 19, de Hoge Raad heeft wel eens uitgemaakt dat er wel 7 jaar tussen mag zitten. Je hebt natuurlijk wel voorbeelden waar dat dan wel eens gebeurd en niet strafbaar was. Zal de aanvangsleeftijd van het meisje of de jongen denk ik wel wat hoger moeten zijn als je daar tegenwoordig worden veranderd natuurlijk een beetje. We zijn veel strenger. De normen en waarden veranderen natuurlijk ook. Dus ja, daar moet aan gewerkt worden. Want het is gewoon per definitie fout. Hè. Je treedt echt in het seksuele ontwikkelingsproces van een jeugdig persoon als je daar als volwassene mee gaat rommelen. Mm-hmm. Hè, en dat is wat je doet. En dat, dat moet gewoon harder aangepakt worden. Ja. Wel, ja. Ja, meta dus heel schadelijk voor deze minderjarige meisjes dan in dit geval. Hoe voorkom je dit? Want het is dus heel lastig om, lijkt me, om te zien dat dit gaande is bij je dochter. Wat adviseer je ouders? Nou ja, zodra meisjes, maar ook jongens, dat is inderdaad, dat komt ook bij jongens voor. Zodra ze veelvuldig gaan liggen, dat die telefoon eigenlijk een, dat zij kenmerken van verslaving laten zien, dan weet je, er speelt iets in die telefoon wat maar niet dat in de haak bijna is. Alle kinderen, hè? Die kenmerken van toch, telefoonverslaving. Ja, maar dit is anders. Dit is echt anders. Dit is een prikkelbaar gedrag wat net anders is. En dat is toch die hunkering. Dus ze laten echt kenmerken van verslaving zien. Daarnaast is het zo, ja, ga echt in gesprek met je kinderen. Iedere keer weer. En er zijn natuurlijk meiden en ook jongens die in een kwetsbare positie zitten. Bijvoorbeeld als je het over meisjes, ik heb best wel veel meisjes die vaderlijke liefde bijvoorbeeld missen. Die zijn dubbel kwetsbaar online voor dit soort dingen. Ik heb ook meisjes die bijvoorbeeld de overgang van middelbaar of van basisschool naar middelbare school, hou je kind extra in de gaten. Dit is een heel kwetsbare periode, want hoor ik bij de groep ja of nee? Ja. Buitengesloten worden maakt je kwetsbaar, krijg je exclusieve aandacht, dan ga je daarin mee. Ja. En daar werken dus digitale loverboys, zo noem ik ze maar even nu. Ja, ik noem het ook digitale aanranding trouwens. Die werken daar juist aan om dus te zorgen dat je die contacten om je heen kwijtraakt. Dus dat is belangrijk om dat goed in de gaten te houden. Kijk, ik wil er wel nog één ding bij zeggen. En dat is dat vaak de jeugd ook zelf al heel erg bezig kan zijn met het overschrijden van bepaalde seksuele normen en waarden. Ik heb een keer een zaak gehad waarbij de cliënt werd beschuldigd dat hij het filmpje, dus de kinderporno, had vervaardigd. En toen bleek door een fout beslagnummer dat was vervaardigd door die 15-jarige zelf. Ja. Dus je ziet soms ook dat die normen en waarden erg overschrijden. En ik denk dat ouders daar heel goed op moeten letten. En wat je daar vooral ziet, is dat kinderen die zelf wel in werkelijkheid seksueel misbruik zijn, dat die alle grenzen verliezen. En ze niet meer in staat zijn om dat zelf in te zien. En daar is het toch echt belangrijk dat je daar snel optreedt. En daar dan is bijvoorbeeld een centrum voor seksueel geweld, omdat van Iva Bikanic, om daar snel bij te zijn en die therapie te gaan volgen. Ja. Of naar de coaches te gaan. Ja. Dankjewel. Meta Herman de Groot, therapeut en coach. En we gaan naar het WK lange baan zwemmen in het Japanse Fukuoka met Arman Afsaroglu. Arman, de Nederlander Casper Corbeau gaat de finale van de 200 meter schoolslag zwemmen. Hoe groot acht jij zijn kansen? Niet helemaal uitgesloten dat hij een medaille gaat pakken. Laat ik het voorzichtig inpakken. Het is een finale waarbij twee zwemmers er op voorhand wel flink bovenuit steken. Maar Corbeau, 22 jaar, geboren in Santa Cruz in Californië, in Amerika dus, maar met Nederlandse ouders en heeft al op jonge leeftijd gekozen om voor Nederland te gaan zwemmen. Heeft zich de laatste jaren wel, vooral het laatste jaar, enorm doorontwikkeld en is steeds wat harder gaan zwemmen. En dat is interessant als je kijkt naar deze WK-finale. Hij was er vorig jaar ook al bij in Budapest op de finale van de 200 meter schoolslag. Werd toen zevende. Maar zwom in de halve finale nu een goed persoonlijk record. 2:08:49 is dus echt steeds iets harder gegaan. In deze eindstrijd is het vooral letten op de Chinees Haiyang Qin, die eerder dit toernooi al goud pakte op de 50 meter schoolslag. En op de 100 meter schoolslag, waarin hij Arno Kamminga achter zich hield. En op de Australiër Zach Stability Cook, die in Tokio de Olympisch kampioen werd op deze 200 meter. Destijds ook zilver voor Kamminga. Corbeau is begonnen aan zijn race. De eerste 50 meter afgelegd. Hij ligt zo rond de vierde, vijfde plaats. Kan hij meedoen om het brons? Want dat zal normaal gesproken het hoogst haalbare zijn. Op toch al een bronzen dag voor het Nederlandse zwemmen. Twee schitterende bronzen medailles voor Marit Steenbergen op de 100 meter vrije slag. Het belangrijkste zwemnummer dat er is. En zojuist ook Tess Schouten die op de 200 meter schoolslag dezezelfde afstand dus, maar dan bij de vrouwen, een prachtige bronzen medaille pakt. Iets dat laat zien dat het Nederlands zwemmen toch weer in de lift zit. Zeker omdat het niet één iemand is die het doet, maar het hele team goed presteert. Geen alleen Inge de Bruin of alleen Pieter van der Hogewand of alleen Crowboy Joe. Het is nu een grotere groep van zwemmers die het goed doet. Een groep waar dus ook Caspar Corbeau toe behoort. Hij ligt op de vierde plaats als we naar de 150 meter gaan. En de Chinees Haiyang Qin iets unieks kan realiseren door alle drie de schoolslagafstanden te winnen. Dat heeft nog nooit iemand gepresteerd, maar hij lijkt het wel te gaan doen. Of die Stobletti Cook moet nog opkomen draven daar vanuit het achterveld. Hij ligt zo rond de derde, vierde plek. Nu Corbeau zakt wat weg naar de zesde plaats. En dat belooft weinig goed voor die laatste baan. Zoveel grote finales heeft hij nog niet gezwommen. Is 22, heeft zichzelf dus al verbeterd op dit WK. Kan daarmee dus eigenlijk al zeggen dat hij het goed heeft gedaan. De vraag is hoe dichtbij die bij de bronzen Amerikaan Matt Fallon nog kan komen. De laatste baan ziet er goed uit van Corbeau. Hij komt wel wat dichterbij, maar de opmars lijkt net te laat te komen. Want hij gaat die Fallon niet meer voorbij. Het goud in een wereldrecord naar Haiyang Qin. 2:05:48. Die zijn trilogie hier voltooid. Zilver naar Stobletti Cook, die dus niet meer de wereldkampioen is. En brons naar Amerikaan Matt Fallon. En Corbeau pakt niet een medaille, wordt vijfde. Omdat hij op het laatste stukje nog voorbij wordt gezwommen door een andere Chinees, Ji Hao Dong. En zijn tijd is 2:08:42. En daarmee verbetert hij zichzelf opnieuw 700ste van een seconde sneller dan in de halve finale. Corbeau heeft uitstekend gezwommen. Kan zichzelf niet verwijten. Hij heeft een persoonlijk record gezwommen in de halve finale. En nu ook in de finale. En als hij zo doorgaat met deze ontwikkeling, dan staat ons nogal heel wat te wachten volgend jaar op de Olympische Spelen van Parijs. Een geweldige dag voor het Nederlandse zwemmen met twee bronzen medailles voor Schouten en Steenbergen. En Corbeau, die op deze afstand de 200 meter schoolslag dus ook laat zien dat hij gewoon mee kan op dit mondiale niveau. En een persoonlijk record zwemt in deze finale waarin hij eindigt als vijfde. Dankjewel, Arman. Zometeen 32.000 daklozen in Nederland. En dat aantal blijft groeien. Strafrechtadvocaat Peter Schouten maakt zich ernstige zorgen over de toenemende problemen in die dak- en thuislozenzorg. En altijd juicy, de verhalen achter de schermen van ontmoetingen met de grote popsterren van toen. Jeroen van Inkel duikt zijn eigen archief in en vertelt over zijn nieuwste podcast. En dan hoor je ook of hij het beter met Whitney kon vinden of met Mick. Is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Robert Baltus. Oud-profvoetballer Mendes da Silva is tot 7 jaar cel veroordeeld vanwege handel in cocaïne. Hij was betrokken bij de invoer van 2 partijen drugs van bijna 180 kilo. Ook bereidde hij de invoer van nog een derde partij voor van ruim 1300 kilo. Hij kocht een havenmedewerker om zodat hij de locatie van de drugscontainers kreeg. Supermarktketen Nettorama en Boni gaan samen verder onder de naam Nettorama. Boni heeft 51 winkels, Nettorama 32. Samen hebben ze 6800 mensen in dienst. Alleen op het hoofdkantoor verdwijnen op termijn enkele banen. En er zijn geen 25, maar bijna 500 elektrische auto's aan boord van het brandende vrachtschip bij de Waddeneilanden. Het is niet duidelijk of het gaat om volledig elektrische auto's of dat er ook een aantal hybriden zijn. Elektrische auto's kunnen door hun accupakket langer blijven branden en zijn lastiger om te blussen. En de ploegleider van wielerteam SD Works, Danny Stam, is door de organisatie van de Tour de France Vam uit de koers gezet. Hij kreeg gisteren een boete en zijn kopvrouw Demi Vollering 20 seconden tijdstraf vanwege een gevaarlijke inhaalactie met de ploegleiderswagen. De wielerbond vond dat Stam vervolgens ongepaste opmerkingen maakte. Anne van der Breggen is nu ploegleider. Gaan we naar Jolanda van der Velde van de ANWB. Waar staan de files? Die staan op verschillende plekken. Er zit veel vakantieverkeer op de weg. Er staat ruim 200 kilometer file. Door een spoedreparatie op de A1 Apeldoorn-Hengelo in beide richtingen bij Badmen de linkerrijstrook dicht. Richting Hengelo tussen Twello en Badmen heb je ongeveer een half uur vertraging. En richting Apeldoorn tussen Afrit Lochem en Deventer-Oost een kwartier. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen de knopen de Ridderkerk en Klaverpolder 20 minuten oponthoud. 2 rijstroken zijn er dicht op de A20 Hoek van Holland richting Gouda na een ongeluk. Tussen Rotterdam-Delfshaven en Rotterdam-Noord heb je zo'n 10 minuten vertraging. Tot slot de N57 Rotterdam richting Middelburg. Daar rijdt het langzaam tussen de aansluiting met de A15 en de Stellendam over 11 kilometer. Dat kost je ruim 40 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Mischa Blok. Ja, ik zei het al, advocaat Peter Schouten is hier en we gaan het zo meteen over de problematiek in de dak- en thuislozenzorg hebben. En Hotel California van de Eagles is volgens jou het nummer dat de kern van die problematiek raakt. Waarom is dat? Nou, er zit een lyrics in. Je kunt uitchecken wanneer je wilt, maar je kunt nooit meer weg. En dat is eigenlijk wat daar gebeurt. Namelijk dat je helemaal vast komt te zitten in dat systeem, dus je kunt nooit meer weg. Ja. Nou, nog 34 seconden, Jeroen, voor de intro. Ja. En dan verwacht je van mij dat ik hem opvul. Ja, ja, nou, oké. Doe je ding. Hij staat in de top 2000, Hotel California. Ja, zo meteen praten we verder. Ook over Daniel Bos, het overlijden van hem. Hoofdzonde begaan, Jeroen, van Enkel. Echt. We gaan gewoon over deze solo heen praten. Die was net lekker luchtgitaar aan het spelen. Nou ja, en het ging hier aan tafel tijdens de muziek over Peter Schout. Die zei, alle sterren gaan dood. Ja, nou ja, dat is natuurlijk zo. Ik had Jane Birkin 2 dagen geleden. En dat kwam heel hard bij mij binnen. Want als 13-jarige heb ik nog op haar nummer staan slijpen. En ja, dan komen al die herinneringen weer boven natuurlijk... van wat je allemaal mocht vasthouden bij dat nummer. Ja, en Jeroen, natuurlijk de Eagles, hè? Bassist en zanger en medeoprichter Randy Meisner. Ja, dat is al treurig nieuws. Dat is vandaag bekend geworden dat hij is overleden. Hij is een van de velen de laatste tijd. Hè. Tina Turner is omgevallen. Nou, de een na de ander lees je en hoor je in het nieuws. En ikzelf, ondertussen 62, word daar een beetje onrustig van. Ja, ik ook, ja. Nog wat ouder dan Jeroen, denk ik. Van, ze vallen allemaal weg, dus het is een soort aankondiging. Nou, blijf in ieder geval dit uur nog gewoon hier zitten, oké? Vandaag, precies 2 weken geleden, was een gitzwarte dag... voor de nabestaanden van Daniel Bos. Het is de dag waarop hij levenloos gevonden werd... in de dakloze opvang, waar hij verbleef door zijn alcoholverslaving. En zijn echtgenote schakelde strafrechtadvocaat Peter Schouten in... om meer duidelijkheid te krijgen rondom zijn overlijden. En Peter Schouten schrok van de problemen die hij aantrof... in die thuis- en dakloze zorg. Ja, Peter, is het inmiddels allemaal duidelijk... wat de precieze omstandigheden zijn rondom zijn dood? Nou, ik begin steeds meer een beeld te krijgen. Ook BN De Stem, het lokale dagblad in die omgeving... is druk bezig met onderzoek. Volgende week dinsdag ga ik samen met de weduwe aangifte doen... bij de politie voor dood door schuld... door het dakloze centrum... waar dan mogelijkerwijs de procedures niet goed zijn geweest... en niet goed is opgelet. Maar ook tegen websites in Nederland die dit soort middelen verkopen. Want het ziet er dus naar uit dat hij een middel zou hebben gebruikt... wat je, zeg maar, zoals een synthetische druk... of een ander synthetisch middel, een medicijn dat niet is goedgekeurd... dat 70 keer zo zwaar is als oxypazam. Dat is dan zeg maar een downer. En die je ook gewoon bij de apotheek kunt verkrijgen. En zo meteen verder over dat synthetische middel, inderdaad. Maar schets eens voor mij, wat voor man was Daniel? Nou, Daniel was iemand die een leven lang... hij is 37 geworden, een leven lang heeft gewerkt, veel heeft gereisd. Hij had 4 kinderen en was 9,5 jaar samen met Reiza Goedvriend. Zijn levenspartner. En het was een hele goede jongen die ook heel inspirerend kon zijn voor andere mensen. Ik was verrast om een dakloze mensen op mijn Twitter te krijgen. Die zei van ja, hij heeft mij geïnspireerd. Om de hiphopmuziek in te gaan. En hij had wel een alcoholprobleem op een gegeven moment. En dat is steeds erger geworden. En toen kwam er een punt waarop hij niet meer bij zijn gezin kon blijven. Toen is hij naar het daklozencentrum gegaan. Nou, daar heeft hij meegemaakt wat heel veel mensen die daar komen meemaken. En dat is dat je daar helemaal koekoek wordt als je daar in terechtkomt. Zo heeft hij het ook uitgedrukt. Hè? En dat je dus komt vast te zitten in allerlei contacten. Je kunt bijvoorbeeld hebben dat jij een dagritme hebt, maar een andere nachtritme waarmee je slaapt. En ja, dan heb je heel veel slaapmiddelen nodig. Nou, daar heeft hij er dan misschien nu te veel van ingenomen. En hij vond het daar verschrikkelijk. En eigenlijk is het woonprobleem in Nederland is een zorgprobleem geworden, omdat nu van die 32.000 daklozen heb je eigenlijk alleen nog maar geteld wat mensen zijn met een psychosociaal probleem, Misha. Dus er is nog niet meegeteld alle economische daklozen die er tegenwoordig zijn, die opgevouwen in een Fiatje liggen te slapen. En eigenlijk dus, die mensen met een psychosociaal probleem... die horen niet thuis in die dakloze opvang, want het is geen behandelcentrum. Nee, daar horen ze dus eigenlijk niet thuis. In het begin wel, want de ondersteuning moet uitgewerkt worden. Dakloze centra zijn er niet zo blij mee als ze dat soort mensen krijgen. Die doen liever een soort triage aan de poort dat die er niet in komen. En wat je dus ziet, is dat dat hele probleem van mensen met een zware verslaving... tegen de klippen aan het lopen is... omdat die mensen dus niet geholpen meer kunnen worden. De wachtlijsten zijn enorm lang... Je kunt van alles verzinnen. Ik heb nu een nieuwe cliënt, die noem ik Bart, zo heet hij niet. Maar een nieuwe cliënt die ook ernstig verslaafd is. En dan zie je gewoon dat er geen oplossing kan worden gevonden voor zo iemand. Dus er zijn geen huizen beschikbaar genoeg waar mensen verslaafd mogen zijn. Je hebt domes in Nederland, maar dan zegt zo de Novo Decentron, die helpen dan verslaafde mensen, die zeggen dan van ja, maar daar zitten de oudere types. Dan ben je helemaal meteen aan het eind van je leven aangekomen. Daar willen we zo'n jonge knaap van 22 niet bij hebben. Dan zou je moeten zeggen van nou, zijn er behandelcentra? Ja, die zijn er wel, in Vught bijvoorbeeld. Maar die zitten weer allemaal vol en er zijn enorme wachtlijsten voor. En daar moet je vrijwillig zitten. Een van de problemen is dat verzekeraars moeten best eigenlijk een duit in het zakje doen door heel veel geld beschikbaar te stellen om dakloze jongeren te helpen niet aan het einde van hun leven te staan als ze 22 zijn. En om deze discussie los te weken heb ik ook wel gezegd, ja, als we 2,5 ton uitgeven aan oudere mensen te behandelen met kanker, dan moeten we ook 2,5 ton uitgeven aan iemand van 20 om niet al aan het eindpunt van zijn leven te staan. Ja. Nou, en het ergste van alles is nog dat als die mensen een gevaar zijn voor zichzelf en voor anderen, dat je geen zorgmachtiging kan krijgen. Want de meeste rechters in Nederland wijzen dit af als er geen duoproblematiek, zo heet dat dan, is. Dus ja, ik vind dat volstrekt onterecht. En daar ga ik me dus ook voor inzetten om dat te veranderen. En je noemde het al eerder, de synthetische druk. En dan gaat het om een specifieke variant, hè? Nou, er zijn er meer. Hè. Dus hier is gaat een onderzoek nu worden uitgevoerd naar Puurzelam. Wat hij dan zou hebben gebruikt, want dat lag op zijn kamer. Want dat is heel makkelijk te krijgen. Ja, niet alleen dat. Hè. Het wordt ook echt gepusht. Hè. Dus je gaat op zijn website en dan bestel je dat. En dan krijg je er gewoon een ander middeltje bij met een monstertje. En een gratis zonnebril. Hè. Dus dat is heel apart. Maar ja, je bent advocaat. De opiumwet. Ja. Die hebben we toch? Ja, daar valt dit dus nog niet onder. Hè. Dan heb je lijst 1 en lijst 2, zo heet dat dan. Hè. Daar valt dit nog niet onder. Er zijn een aantal landen waar de wetgeving is veranderd, zodat de bestanddelen die in dit soort middelen zitten, dat die per definitie dan strafbaar zijn. Zelf ben ik op zich een groot voorstander van legalisering, bijvoorbeeld van cannabis. Ik vind dat regulering van harddrugs, daar moeten we nog veel langer over nadenken. Maar er moet gewoon ingegrepen worden. Want wat ik ook wel zeg is, dakloze mensen zijn toch een beetje de kanarie in de kolenmijn. Hè? Dat deden ze vroeger, hè, in de oude tijd, als kolenmijn, om te kijken of er koolmonoxidevergiftiging was. Dan ging die kanarie dood, wisten ze, daar moesten ze niet komen. En je ziet nu dus alleen al in Breda en omgeving 2 doden en 1 iemand die bijna comateus is geworden van dit soort middelen. Dus, Wat moet er als eerste gebeuren? Nou, wat er nu als eerste moet gebeuren is dat er ook gewoon beter wordt nagedacht in die doorstroomvoorzieningen, zo heet het daklozencentra. Ik noem ze altijd overstroomvoorzieningen. Van hoe die mensen moeten worden geholpen. En wat je daar ziet in die voorzieningen is dat ze die mensen erg onder druk zetten. Bijvoorbeeld als ze wat fout doen, ja, dan een klein regeltje overtreden, dat ze dan een buitenslaapsanctie krijgen. Nou, dat is een heel cynisch woord, want dan is de straf dus dat je op de straat op moet. Of ze krijgen een zwerfsanctie, noem ik dat. En dat is dat ze alleen 's avonds daar mogen slapen en maar rond moeten zwerven. Daardoor raakt hun verwarring en de hele opvang die ze zouden kunnen krijgen nog in de samenleving, die gaat helemaal naar de ratsmodee. En dat moet gewoon goed gedaan worden. Daar moet aan gewerkt worden dat beter wordt opgepakt. Dat Novadiquantrol meer instrumenten in handen krijgt om bijvoorbeeld de verslavingszorg te gaan doen. Daarom ben ik voor legalisering van cannabis. Want dan zeg ik 1 euro per gram erop is 560 miljoen extra voor verslavingszorg. En dat moet goed worden opgepakt. En rechters moeten veel meer gaan zorgen dat zorgmachtigingen kunnen worden aangegeven. Kunnen worden toegewezen. Dus nu is het zo, je moet zo ongeveer met bebloed gezicht in de stad rondlopen met een hakbijl als je verslaafd bent. Nou, overdrijf ik iets, maar om een zorgmachtiging te krijgen. En verslavingsproblematiek is altijd een ziekte en een zware problematiek waarbij je een gevaar bent voor jezelf en voor anderen. Dankjewel, Peter Schouten. Jeroen van Inkels hier. En je hebt een nieuwe podcast. Daar gaan we zo meteen over praten. Jij wilde de Rolling Stones As Tears Go By horen. Ja, dat klopt. Een bekend nummer. Ja, nou, een nummer uit de jaren 60. Ja. Oh, daar is hij al, Mick. Sorry, Mick. I make it up to you. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children. Sound of rain falling on the ground. I sit As tears go by, de Rolling Stones. Geef me je hand en loop even met me mee naar mijn schuur. Dat klinkt een beetje vies, hè, als ik het zo maar toch is dat het... toch allemaal, Misha. Toch is dat het eerste dat Jeroen van Inkel tegen me zegt als ik zijn nieuwe podcast luister. Nou, waar we dan naartoe gaan, naar zijn uitgebreide archief. Want hij zit al, hoeveel jaar zit Jeroen inmiddels in het vak? Wauw, even kijken. Ik denk een jaar 40 of zo. Ja, in het muziekradiovak. En in die jaren heb je een enorm archief opgebouwd aan video- en geluidsopnamen van ontmoetingen met wereldsterren, zoals Whitney Houston, Mick Jagger, Billy Ocean. En in je nieuwe podcast, het Van Inkel-archief, blik je terug op die ontmoetingen. En natuurlijk doe je daar wat je als geen ander kan. En dat is liefdevol over de muziek praten. Ja, een geweldige platen die jij zelf hebt ontdekt, voor het eerst op de radio laten horen, aankondigen, of een grote ster interviewen. Waar ging jouw voorkeur naar uit? Of niet twee? Nieuwe platen aankondigen. Toch, en aan het groot publiek brengen. Ja, ja, ja. Zo is het eigenlijk allemaal begonnen voor mij. Daarom ben ik discjockey geworden. Want ik was dus onder andere een hele grote Stones fan. En dan had ik weer een nieuwe track ontdekt op een album. En dan wilde ik dat graag delen met mensen. En we hadden zo'n vriendenclubje bij ons in de straat. En dan gingen we samen naar muziek luisteren en dan liet ik dat nummer horen. En dan merkte ik hoe leuk dat was als je andere mensen daar een plezier mee kan doen. En het was natuurlijk de week van Mick Jagger. De oudste rocker ter wereld die nog op het podium staat. Hij werd afgelopen woensdag 80. Je hebt hem ontmoet. Yes. Nou is het heel lastig om een idool te interviewen, toch? Ja, ik doe nu wel een poging bij jou natuurlijk. Gaat ook finaal fout. Maar... Dank je. Ja, dat is, blijft moeilijk. Ja, ja, toch? Ja, ja, dat, nou, het is heel moeilijk, ja. Want dat was ook, ik stierf ook 1000 doden voordat ik dat interview met hem mocht doen. Maar, want de constructie was meestal van, nou, je mag eventjes backstage eventjes snel een paar vragen stellen. Ja. Dat was inderdaad de situatie. Dan waren ze voor een televisieprogramma waren ze in Nederland. En dan mocht de radio even ergens 10 minuten, kwartier een gesprekje opnemen. En dan kwam je daar met je mobiele bandrecorder. Een Nagra was dat. Met van die kleine bandjes erop. En dan ging je zitten met je microfoon. En dan mocht je vragen stellen. Ja, en op een gegeven moment kreeg ik dus te horen dat ik Mick Jagger mocht interviewen. Ja, want jij werkte toen bij Veronica Popjournaal? Ja. Ja, ik werkte bij Radio Veronica en wij deden allemaal dingen tegelijkertijd. Ik deed toen Curry en Van Inkel, ik deed toen het ochtendprogramma en ik deed ook eerder in de week deed ik die interviews opnemen voor een onderdeel wat in de top 40 zat en dat heette het Popjournaal. En eigenlijk wat je alleen maar nodig had was maar een paar quotejes. Dus wie het nieuwe album geproduceerd heeft en wie de hoes heeft ontworpen en wat we nog meer kunnen verwachten in de toekomst. Maar ja, ik vond het toch altijd wel leuk om er ook een beetje een interview van te maken. En dat probeerde ik altijd. En nou, zo ook met Mick. Even luisteren hoe die eerste vraag klonk van jou aan Mick. Your new single, Let's Work, went from number 32 to number 18 this week in the Dutch chart, the Dutch top 40. Is it a protest against lazy people, the song, or did I misinterpret it? Well, it's got a few... It's got a different meaning. It's like it's a protest against myself being lazy, but also it's really about how you can't really expect to get anything for nothing, because unless you win one of these big lotteries, and most of us don't get that sort of luck, and the other thing is that if you really it's just if you don't work for it, you probably won't get it. And even if you do work for it, it tastes better when you do, when you get it. The satisfaction is bigger. Yeah, it's bigger than if it just falls off the tree, the apple, then sometimes it doesn't taste so good. Ah, Mick Jagger klinkt daar zo lief, hè? Zo aardig. Ja, super aardig. En je probeert nog een grapje over satisfaction erin te fietsen. Ja. Ik dacht, daar gaat hij misschien wel op reageren, maar dat deed hij niet. En je sprak ook bijvoorbeeld met Whitney Houston. Ja. Dat ging iets minder. Goed, toch? Ja, dat klopt. Ja, er hing al de hele dag een gespannen sfeer in en rond de studio. Want dit was voor Countdown Televisie, dus het was ook in beeld. En ze wilden heel graag van tevoren... eigenlijk was het, als we niet de vragen van tevoren te zien krijgen... dan doet ze geen interview. Dus wij hadden een lijstje gemaakt met vragen. En toen begon het interview en toen besloot ik daar toch van af te wijken. Omdat ik had wel wat vragen die ik ook echt aan haar wilde stellen. Ja, ik dacht, ze zit nu hier en deze amateurjournalist wil toch zijn werk doen. Dus ik ga die vragen stellen. En dat heeft wel een beetje, zeg maar, de toon gezet voor het interview. En ze wilde ook echt blauwe M&M's, hè? Dat verhaal, dat heb ik dan dus niet meegekregen. Ik weet wel dat M&M's in een bepaalde kleur, bruine M&M's... dat komt bij Van Halen vandaan. Die deden dat in het contract zetten als ze gingen optreden. Ze hadden namelijk allemaal van die vuurpotten en explosies. En dan kwamen ze aan op de plaats van waar het concert plaatsvond. En dan gingen ze als eerste kijken of die bruine M&M's in een bak klaar stonden. Als die er niet stonden, dan wisten ze... de organisator heeft het contract niet goed gelezen. Oh ja. We moeten even heel goed opletten vandaag. Dus daar komt dat. Maar ja, misschien dat zij wel blauw wilde. Ik heb dat niet meegekregen toen, nee. En welke sterren gaan we nog allemaal verwachten? Welke ontmoetingen? Will Smith staat er nu op met Jazzy Jeff. Hè. Toen ze een duo waren, was heel leuk. Die waren bij mij in de radio-uitzending. Toen hebben zij live freestyle gerapt voor Nederlandse luisteraars. Caroline uit Nieuwegein, weet je wel, dat gedoe. Wat komt er nog meer aan? Kijken, ik ben nu bezig met Kelly Rowland. Paul McCartney komt er nog aan. Phil Collins zit er ook aan. En waar vinden we jou als je 80 bent? Zit je dan nog steeds aan de knoppen? Waarschijnlijk wel. Ja. Ja. Ik kan er niet vanaf blijven. Dankjewel. Jeroen van Inkel. En zijn nieuwe podcast heet dus Het Van Inkel Archief. En woensdag staat de 5e aflevering online over Kelly Rowland. En dank aan al mijn gasten van dit uur. Ruud van Herpen, Meta Herman de Groot, Peter Schouten en Jeroen van Inkel. En zometeen ben ik terug met onder meer vertrekkend SP-Kamerlid, Tweede Kamerlid Peter Quint. En de vraag is, waarom is hij, naar eigen zeggen, cynisch geworden in Den Haag? NPO Radio 1. Het is weer boekenzomer bij Goed Ingelichte Kring. Met onder andere Jessica Duurlacher, een ode aan de literatuur. Lieve Joris, risico op reis. Anja Meulenbelt, het moederschap is ondergewaardeerd. Josephine Rombouts, de geheime seksuele boodschappen bij Jane Austen. Christine Otte, de beste Europese boeken van nu. Maaike Meijer analyseert André Rieu wetenschappelijk. En wat heeft Piketty nou echt gezegd? Nog veel meer heerlijks op 29 juli en iedere zaterdag in augustus tussen 4 en 5. Luister Goed Ingelichte Kring van Pound. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ben jij klaar met dat vermoeide gevoel? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat een slimme combinatie van vitamine C en B12... die helpen om vermoeidheid te verminderen. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. 3 uur. NPO Radio 1. Mischa Blok. Zometeen, waarom stopte Peter Quint na 6 jaar als Tweede Kamerlid? Hij vertelde het zometeen. En bedrijven compenseerden hun CO2-uitstoot met een bos in Zimbabwe. Maar of dat nou zo waterdicht is? Nu is het NOS Journaal met Robert Baltus. Oud-profvoetballer Mendes da Silva moet voor 7 jaar de gevangenis in vanwege drugsmokkel. De OM had 10 jaar geëist. De rechtbank vindt bewezen dat da Silva betrokken was bij de invoer van 2 partijen cocaïne. van in totaal bijna 180 kilo. Ook bereidde Da Silva de invoer van een andere partij drugs voor, van ruim 1300 kilo cocaïne. De Oud International kocht een medewerker in de scheepvaart om, zodat hij de locatie kreeg van containers waar de drugs in zaten. Mendes Da Silva kwam 7 keer uit voor het Nederlands elftal en speelde onder meer bij Sparta, Ajax en NAC Breda. In Lelystad zijn 3 huizen onbewoonbaar verklaard na een gasexplosie. De schade is enorm. De voor- en achtergevel van de woning waar de ontploffing plaatsvond zijn weggeblazen. Buurtbewoners schrokken vanochtend vroeg wakker van de knal. Zagen we dat daar de hele pui eruit lag en het ging branden. Dus hebben we 112 gebeld en we zijn naar buiten gegaan. Er waren al meerdere buren die buiten waren. En we wisten dus al dat er niemand binnen was. Dus dat was een mazzel. En we eigenlijk hier staan verbaasd aan kijken hoe snel zo'n brand het hele pand doorgaat. Het is gewoon een heftige impact op je straat, zeg maar. De bewoners van het huis waar de explosie plaatsvond waren op vakantie. Er waren wel 3 katten in de woning. Die hebben de explosie niet overleefd. In Niger heeft coupleider en generaal Tiani zichzelf benoemd als nieuwe leider van het West-Afrikaanse land. Militairen hadden woensdag onder zijn leiding de democratisch verkozen president Mohamed Bazoum vastgezet. De coupplegers vonden dat nodig vanwege het slechte bestuur en de verslechterde veiligheidssituatie. Supermarktketen Netorama en Boni die gaan samen verder onder één naam, Netorama. Boni heeft 51 winkels, Netorama 32. Samen hebben ze 6800 mensen in dienst. Alleen op het hoofdkantoor verdwijnen op termijn enkele banen. En de Oranje Waterpoloosters hebben voor het eerst sinds 1991 de wereldtitel veroverd. Na een spannende finale tegen Spanje, waarin het 12-12 bleef, won Nederland uiteindelijk naar strafworpen. De waterpoloosters hebben zich ook geplaatst voor de Olympische Spelen van Parijs volgend jaar. Het schip, de Fremantle Highway, blijkt geen 25, maar bijna 500 elektrische auto's aan boord te hebben. Het is niet duidelijk of dat allemaal volledig elektrische auto's zijn of dat er ook hybride auto's tussen zitten. Elektrische auto's kunnen door hun accupakket langer blijven branden en ze zijn lastiger om te blussen. In totaal vervoerde het schip volgens de rederij 3783 auto's. Volgens de kustwacht ligt het schip nu redelijk stabiel ten noorden van Terschelling. Na 3 dagen brand op het schip brandt het schip nog steeds, maar het vuur is sinds gisteren iets afgenomen. De ploegleider van wielerteam SD Works, Danny Stam, is door de organisatie van de Tour de France FAM uit de koers gezet. Stam kreeg gisteren een boete en zijn topvrouw, zo'n kopvrouw moet ik zeggen, Demi Vollering, een straftijd van 20 seconden. Dat allemaal vanwege een inhaalactie met zijn ploegleiderswagen, die door de wielerbond als bijzonder gevaarlijk werd bestempeld. Stam ging daarop verhaal halen bij de jury. Daar zou hij een ongepaste opmerking hebben gemaakt. Stam werd vanochtend overvallen door het besluit. Ze kwamen hier met 4 man, 5 man sterk aan. En het enige wat ik te horen kreeg is dat ik niet verder de Tour de France mocht doen. Ja, hier word je wel chagrijnig van. Dus ik hoop dat die meiden dat in de goede sfeer omzetten. Hoe heb je het ze verteld? Ze dachten dat ik een grapje maakte. Maar ja, dat was niet het geval. Bij SD Works fietst onder andere favoriet Demi Vollering. Ze kreeg na de etappe al een straftijd van 20 seconden... omdat ze te lang achter haar ploegleidersauto had gereden na de wielerwissel. Het weer, af en toe zon, maar verspreid over het land ook enkele buien. Het is 22 tot 24 graden. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog bij een graad of 15. Dit weekend blijft het wisselvallig met temperaturen van iets boven de 20 graden. ANWB Verkeersinformatie met Jolanda van der Velden. Er staat ruim 200 kilometer file in het land. Het is vooral vakantieverkeer op verschillende plekken. Wat meer vertraging heb je nog steeds wel op de A1 Apeldoorn-Hengelo. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht vanwege een spoedreparatie. De meeste vertraging richting Hengelo tussen Twello en Badmen een half uur. En richting Apeldoorn tussen Over het Lochem en Deventer een 10 minuten tot een kwartier. Een ongeluk ook op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Maastricht-Noord en afrit Maastricht Airport 6 kilometer met 25 minuten vertraging. Na een ongeluk is er maar 1 rijstrook open op de A28 Amersfoort richting Groningen. Tussen het Harde en Zwolle-Noord staat 11 kilometer met ruim een uur vertraging. Op weg naar Groningen kan je beter omrijden via Emmeloord via de N50, A6 en de A7. Deze zomer terug in Veenhuizen, het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. VitaPro is een supplement met vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata ter ondersteuning van je gewrichten. Met onze automatische bezorgservice ontvang je VitaPro elke 6 weken thuis. Opzeggen is altijd gratis. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Frans Hals in Museum het Hallemahuis in Harlingen. Eén van de matches van topwerken van het Rijksmuseum in 12 provincies. Kijk op schattenuithetrijks.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Mischa Blok. Fijn dat je luistert. Wat kun je verwachten? Ja, Danny Goossen gaat op zoek naar de rafelranden van de Amerikaanse samenleving in zijn nieuwe programma Danny and the Americans. En Peter Quint is misschien wel een van de meest markante Kamerleden. Ook hij vertrekt uit de Haagse bubbel. Ik blik met hem terug en ik kijk vooruit. Hoe voorkomen we dat cynisme de overhand krijgt in de politiek? En Victor Vlam van Podcast De Communicados is hier. En met hem bespreek ik de Mediaweek. Maar we gaan eerst fietsen. Radio. Tot 4 uur. Mischa Blok. Gio Lippens, goedemiddag. De 6e etappe in de Tour de France Femme is net begonnen. Praat ons bij. Ja, net 20 kilometer zo'n beetje bezig. We gaan van Albi naar Blagnac. Een aankomst ja, die in principe geschikt zou moeten zijn voor een massasprint. Maar van de afgelopen dagen weten we in ieder geval dat niet zeker is in die vrouwentour. Gisteren een onverwachte winnares met Bauernfeind. Eergisteren onverwachte winnares met de Nederlandse Yara Kastelein. En iedere keer viste met name die ploeg van de ploegleider Danny Stam. Waarvan we ook net hoorden dat hij uit de tour is gezet. Die viste voortdurend achter het net. Gisteren werd Marlen Reusser tweede achter Ricarda Bauernfeind. Te sprinten ze eigenlijk naar een tweede plek op 22 seconden. En eergisteren was het Demi Vollering die nog even dacht dat ze gewonnen had. Maar toen was Yara Kastelein al een minuutje binnen. Dus het is te hopen voor die ploeg dat ze vandaag de controle wel goed houden op dat peloton. Ze hebben natuurlijk nog steeds een goede sprintster in huis. De vrouw in de gele trui, Lotte Kopecky. We weten dat Lorena Wiebes, dat was natuurlijk de allerbeste sprinter, dat die gisteren ziek naar huis is vertrokken. Maar als je kijkt naar het koersverloop tot nu toe, die eerste 20 kilometer, ja, dan lijkt het allemaal wel onder controle. Want we hebben twee vrouwen aan de leiding. Een Engelse, April Tacy, en een Australische, Rachel Nalen. Dat is wel een redelijk bekende naam. En die hebben op dit moment een voorsprong van slechts 12 seconden op het peloton. Dus ga er maar vanuit dat ze allemaal weten dat ze het op een sprint willen laten aankomen vandaag. Dankjewel, Gio. Ja, het idee is simpel. Door een bos in Zimbabwe te beschermen zorgt het bedrijf South Pole voor CO2-kredieten. En die kunnen dan worden verkocht aan bedrijven om zo hun impact op het klimaat te verkleinen. Maar onderzoeksplatform Follow the Money liet zien dat dit grotendeels op lucht is gebaseerd. En het bedrijf zou ook miljoenen winst teruggeven aan de lokale gemeenschap. Maar ook dat lijkt amper te zijn gebeurd. Follow the Money stuurde 2 lokale journalisten langs bij het project en die troffen weinig verbeteringen aan. Ties Gijzel is van Follow the Money. Fijn dat je er bent. Allereerst, dat bedrijf South Pole. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, dat is een van de meest invloedrijke klimaatadviesbureaus ter wereld. Het is nu natuurlijk heel veel bedrijven zijn op zoek naar hoe ze kunnen verduurzamen. En dit bedrijf adviseert deze bedrijven op misschien kun je CO2 reduceren of misschien kun je het compenseren. En dit is echt een groeiende industrie. Het groeit echt met 100% de komende jaren. En South Pole is daar dus een kernspeler in. En is ook een unicorn, dus is meer dan 1.000 miljoen euro waard inmiddels al. Dus ze hebben grote investeerders achter zich. En in Zwitserland is het een heel bekend bedrijf. En hoe werkt dat precies met die CO2-kredieten? Ja, CO2-kredieten zijn eigenlijk papiertjes. Een papiertje dat goed is voor 1 ton bespaarde CO2. Dus als ik hier in Nederland vanuit mijn fabriek 1 ton CO2 uitstoot, dan kan ik in Afrika een boom planten die een deel van die CO2 eigenlijk weer uit de lucht haalt. En een CO2-krediet is eigenlijk het bewijs dat dit is gebeurd. En wat voor bedrijven kopen die kredieten? Dat zijn eigenlijk grote multinationals nou. Want het is nog niet verplicht voor heel veel bedrijven. Je hebt de vervuilende industrie, daar heb je wel emissiehandel al in Europa. Die moeten wel verplicht al betalen voor hun uitstoot. Maar heel veel bedrijven zoals Gucci of Volkswagen, die moeten dat nog niet. Dus die doen het vrijwillig. En dat doen ze omdat ze eigenlijk willen laten zien dat ze aan het verduurzamen zijn. En dat kunnen ze dan in hun marketing doen, in hun duurzaamheidsrapporten. En daarvoor gaan zij hun CO2 compenseren. Ja. En het is mooi natuurlijk inderdaad om daarmee naar buiten te treden van kijk eens hoe goed wij doen. Maar dan moet het natuurlijk wel werken. Hoe hebben jullie ontdekt dat het niet werkte? Ja, we zijn eigenlijk per toeval hebben wij informatie uit Southpool ontvangen over hun prestigeproject, hun vlaggenschip, zo noemen ze het. En dat vlaggenschip ligt in Zimbabwe dus. Want ze starten overal ter wereld, dit bedrijf vanuit Zwitserland wel. Maar overal ter wereld plaatsen ze kookstelletjes of planten ze bomen. En in Zimbabwe was dus het grootste project. Het is ook een van de grootste bosbeschermingsprojecten ter wereld. En daarmee genereerden ze CO2-kredieten die uiteindelijk werden verkocht aan Gucci, Volkswagen. Ook in Nederland Green Choice. Tussen 2016 en 2020 was 40% van het groene gas dat Green Choice in Nederland verkocht, was gebaseerd op dit bos in Zimbabwe. En wij zijn naar dat project gaan kijken en toen zagen we toch dat er iets mis was. Ja, en wat zagen jullie? Ja, wat we zagen was dat de voorspelling, want je moet het eigenlijk zo zien. Er ligt daar een bos, er komt een ondernemer en die zegt, hey, dit bos kan ik gaan beschermen en als ik dat bescherm, kan ik papiertjes gaan genereren. En die papiertjes kan ik verkopen. Nou, dan moet je wel een voorspelling doen van hoeveel papier kredieten je kunt gaan genereren. Dus hoeveel bomen ga je beschermen? En hoe erg zijn die bomen in gevaar eigenlijk? Gaan ze gekapt worden? Is er veel landbouw in het gebied? Dus zij hebben een voorspelling gedaan, in 2011 was dit, dat binnen 30 jaar het hele bos, een gebied anderhalf keer Gelderland, zeg maar, dat hele gebied zou ontbost worden. En elke boom zou verdwijnen, omdat de lokale bevolking eigenlijk het hout zou gaan kappen voor brandhout of voor landbouwgebied. En die voorspelling, kwamen we achter, die was veel te grof eigenlijk gemaakt. Want 60%, ruim 60% van de kredieten die zij genereerden, eigenlijk kun je zeggen 60% van de bomen die zij beschermden, hoefde helemaal niet beschermd te worden. SP Tweede Kamerlid Peter Quint, ik zie je heel moeilijk kijken. Ja, nou, ik dacht dat je dan tenminste toch zelf een boom moest planten. Maar het is dus om die compensatie, om zo'n papiertje en zo'n mooi rapport te kunnen krijgen, is het dus al genoeg om een boom die hier nu al staat te voorkomen dat die gekapt wordt? Ja, dat is een goed punt. Je hebt verschillende soorten CO2-kredieten, maar dit soort is eigenlijk vermeden CO2-uitstoot. Dus je hoeft niet eens een boom te planten inderdaad. Je zegt eigenlijk, ik heb voorkomen dat een lokale Zimbabwean die boom gekapt heeft. Want het zou ook goed zijn voor de bewoners dus. Dat was het hele idee, maar uiteindelijk dus totaal niet. Ja, we hebben bij Vallemani echt, zijn al ruim een half jaar bezig om naar het bedrijf te kijken. Juist omdat het zo'n centrale rol in die hele wereldmarkt speelt. En het vervolgverhaal was inderdaad dat ze zeiden, oké, nou de klimaatimpact die slaat nergens op. Maar ze hebben ook beloofd dat heel veel van dat geld, want het is niet wisselgeld dat ze hiermee verdienen. Het is echt meer dan 100 miljoen euro verdienen het bedrijf hier aan. En dan hebben ze een bepaalde verdeelsleutel van een deel van dat geld gaat naar de Zimbabweanse bevolking. En we hadden het eerste stuk geschreven over dat die klimaatimpact niet klopte. En in aanloop daarvoor zei de ontwikkelaar van kom maar bij ons langs en je zult zien dat er echt wel dingen plaatsvinden hier. En dat de bevolking ook flink profiteert. Nou, toen zijn we daar langs gegaan. Nou, we zagen tuinen die zouden zijn aangelegd, die braakliggende veldjes waren. Klinieken die zouden zijn gestart, waar gewoon een vaandel was neergezet, terwijl het al was gefinancierd door de lokale overheid. En we zagen ook uiteindelijk dat de mensen vroegen, ik zie online, Follow the Money schrijft, dat er tientallen miljoenen euro's hier worden verdiend, maar wij hebben niks gekregen. Dus waar is dat geld? En daar zijn we naar gaan kijken. En we konden het in ieder geval lokaal niet zien. Dus we zijn naar die bedrijven gegaan. Dus de Southpool en de ontwikkelaar lokaal, een Zimbabweanse ondernemer. En we hebben die gevraagd van, kunnen jullie laten zien waar dat geld dan is? Bonnetjes, zijn er bepaalde activiteiten waar jullie het geld aan hebben uitgegeven? En uiteindelijk hebben we wel bonnetjes gekregen. Want het is strafbaar toch, wat ze hebben gedaan? Het is misleiding. Nou ja, dat is dus een. Ik ben geen jurist, dat vind ik moeilijk te beantwoorden. Maar er zou naar gekeken kunnen worden. Maar er is in ieder geval, het is een ongereguleerde markt. Dus er is nu geen actieve toezichthouder die dit in de gaten heeft en die zegt, dit gaat te ver, ik grijp in. Uiteindelijk, als je dus wel iets wil doen qua CO2-compensatie, wat kun je dan wel het beste doen? Waarbij je zeker weet dat het ook goed terechtkomt? Ja, wat kun je doen? Ik zou zeggen, een probleem hier dat ik zie is dat de afstand zo groot is. Dus het gaat ook over een gebied waar, nou, ik als Nederlander, ik ben ook niet in Zimbabwe geweest, heb ook bewust met Zimbabweanse journalisten samengewerkt. Want de context is zo anders. En als ik nu vanuit mijn Nederlandse stoel mijn CO2 compenseer en ervan uitga dat ergens in Zimbabwe mijn uitstoot wordt gecompenseerd. Dat is een best een risicovolle aanname. Dus ik denk, ja, beperk die risico's zo ver mogelijk. En op dit moment wordt dat niet gedaan. Dankjewel, Ties Gijzel van Follow the Money. En het stuk van Ties, ja, is na te lezen natuurlijk op fcm.nl. It's bad bitch o'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're feeling. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciessies, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like 2 shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now. About Damn Time. Ja, deze week trad ze op in Sydney. Waar ze een 11-jarig meisje het podium optrok. Omdat het meisje aangaf gepest te worden. Dat was echt prachtig om te zien. Nieuws via de NOS. In Sint-Petersburg praten verschillende Afrikaanse regeringsleiders met de Russische president Poetin. Die hebben hem nog eens opgeroepen een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. NOS-correspondent Geert Groot-Koerkamp. Goedemiddag. Wat willen de Afrikaanse leiders van Poetin? Nou, ze willen in ieder geval dat Poetin duidelijk signalen afgeeft dat hij nadenkt over een mogelijke onderhandelde oplossing, een eind aan die oorlog. En dat voert terug naar een bezoeker die een delegatie van Afrikaanse landen in juni al heeft afgeleverd aan Kiev en aan Moskou. Ze zijn toen zowel bij Poetin als bij Zelensky op bezoek geweest, hebben daar voorstellen gedaan voor een vredesinitiatief, voor onderhandelingen. En hadden eigenlijk verwacht dat Poetin in de aanloop naar deze Afrika-Rusland-top toch met een antwoord zou komen. Dat is niet gebeurd. En daarom verzoeken ze nu nog eens een keer met klem bij de Russische president om in ieder geval tijdens deze top in Sint-Petersburg alsnog weer die voorstellen te gaan bespreken. Ja, want hoe heeft hij verder gereageerd, Poetin? Nou ja, Poetin heeft gezegd, heeft er kennis van genomen van die oproep van onder meer Congo en Zuid-Afrika, die ook deel hebben genomen aan die delegatie in juni. En hij zegt van, ja, dit is een belangrijk vraagstuk natuurlijk. We komen hier zeker op terug. Misschien nog wel tijdens deze top. Maar tegelijkertijd zei Poetin, ja, de bal ligt ook bij Oekraïne, want het is niet Rusland dat afziet van onderhandelingen, maar Oekraïne. Rusland heeft het voorgesteld volgens Poetin eerder al vorig jaar. En Oekraïne heeft daar toen van afgezien. Dus hij probeert de schuld voor het niet maken van enige vordering op dit vlak af te schuiven op Oekraïne. En begin vorige week verliep de graandeal tussen Rusland en Oekraïne, waarna de export van Oekraïns graan via de Zwarte Zee is stilgevallen. Is dat nog ter sprake gekomen? Ja, dat loopt als een rode draad door deze hele top heen natuurlijk. Gisteren heeft Poetin gezegd dat Rusland veel belangrijker is als graanexporteur dan Oekraïne. En dat Rusland zo nodig gratis graan kan gaan leveren aan verschillende Afrikaanse landen om de nood te lenigen. Maar dat laat onverlet dat de Afrikaanse landen zich zorgen maken. Onder meer over stijgende prijzen. Dat is een gevolg van die oorlog en van het niet doorgaan van die graandeal. Ook de logistieke problemen die daarmee gemoeid zijn. Dus ze willen heel graag van Poetin dat hij alsnog akkoord gaat met hervatting van die graandeal. Dankjewel, Geert Groot-Koerkamp. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Misha Blok. Aan fentanylverslaafden die als zombies over straat lopen. Jongeren die zich aansluiten bij bendes. Studenten die op parkeerplaatsen wonen. Ja, je wordt moedeloos als je de beelden bekijkt van de vierdelige documentaire serie Danny and the Americans, waarin Danny Gozer langs de rafelranden van de Amerikaanse samenleving reist. Danny, goed je te spreken. Goedemiddag. Ja, hoe moedeloos werd jij er zelf van? Ja, het is natuurlijk ontzettend pijnlijk. Zeker wat je net beschreef. Studenten die 21, 22 zijn, die in een auto slapen al een paar jaar. Die hebben 3, 4 banen soms om rond te komen. De drugsproblematiek. En dit was maar 1 stad. Hè. Dit is echt een... door heel Amerika is dat echt een enorm probleem. Allerlei soorten drugs. Maar fentanyl is natuurlijk de grootste hit van de Mexicaanse kartels. Die verdienen ontzettend veel geld hiermee. Redelijk makkelijk te maken en goedkoop. Wat je zag, dat mensen lijken op zombies gewoon. En dat baart natuurlijk zorgen. Want ik denk vaak van, ja, stel dat het naar Nederland komt of naar Europa. Ja, wat blijft er van ons over? Want het is zo verslavend en het is zo verwoestend. Je wordt er niet echt happy van, helaas. Nee, want die eerste aflevering die vanavond te zien is, die heb ik ook alvast gezien. Die gaat dus inderdaad over fentanyl. Ja. Je gaat in San Francisco ga je in gesprek met verschillende mensen. Ja, het is een synthetische druk, hè? En veel schadelijker dus dan heroïne. Ja, bizar is dat, hè? Dat de moeder van de jongen zegt, nou, ik wil dat mijn zoon weer heroïne gaat gebruiken. Ja. Wat wij allemaal kennen als een van de meest gevaarlijke drugs die er zijn. Maar fentanyl is gewoon vele malen erger. En overlijden elke dag gewoon ontzettend veel mensen in heel Amerika aan dat drug. En heel veel mensen die op straat gewoon een overdose krijgen. Bijna iedereen heeft zo'n Narcan. Narcan is gewoon zo'n neusspuitje in je neus om iemands leven te redden die dan aan het overdosen. Dat is gewoon de normaalste zaak van de wereld daar. Heel veel winkels sluiten gewoon. Die zeggen, ja, we kunnen gewoon de aantal diefstallen en de verwoestingen die door de verslaafden aangericht worden, gewoon niet meer aan. Het is gewoon het is een onderdeel van het straatbeeld geworden. Al die junks en al de daklozen en die tenten en met alles wat erbij volgt. Sommige mensen worden zelfs doodgevonden op straat de volgende ochtend of midden op de dag dat iemand niet meer beweegt en het blijkt gewoon dood te zijn aan een overdosis. Wat heel erg indrukwekkend is in die eerste aflevering is dat je inderdaad met die moeder dus van een aan fentanyl verslaafde zoon over straat loopt. Ze is op zoek naar haar zoon en op een gegeven moment vraag je aan die moeder, ja, hoe gaat het met je zoon aflopen? En dit antwoordt ze. He'll die out here. He'll die out here. And he doesn't want that. I know that. He has so much potential. I mean, we sat down and had heart-to-heart conversations and he's told me, Mom, I don't want my life to be like this. I just don't know how to get out of it. Ja, hartverscheurend. En je vraagt ook aan een gebruiker of die bang is om te sterven aan een overdosis. En die zegt dan eigenlijk van, ja, het maakt me niet uit, want ik ben eigenlijk al een soort van gestorven. Ja. Ja, dat is heel pijnlijk. Het is een man van 58. Kijk, die heeft natuurlijk het een en het ander ook al meegemaakt. En die zit ook al 16 jaar is die al op straat. Waarschijnlijk ook van de ene naar de andere drugs die hij gebruikt. Nu aan fentanyl. En hij weet ook, dit is gewoon mijn laatste drugs die ik ga gebruiken. Want fentanyl is zo verwoestend. Hij verwacht gewoon niet dat hij het heel lang gaat overleven. Trouwens, we waren op zoek naar haar zoon. Ik zei op een gegeven moment tegen haar, waarom geef je nou niet een mobiel telefoon? Gewoon een mobieltje. Ja, ik heb hem zoveel gegeven, maar van fentanyl raak je gewoon, val je in slaap. Je begint zo'n soort zombie te worden. En dan heel veel mensen vallen op straat of vallen staand in slaap. En dan komen andere junks en denken, hey, die slaapt. Dus ik ga even zijn spullen jatten. Oh, die heeft een telefoon op, neem ik mee. Ja, en dan kan ik voor een paar tientjes weer een paar fentanyl verkopen. Dus dat heeft geen enkel zin. Dus als ze hem gaat zoeken om te kijken of die nog leeft en of hij oké is, dan gaat ze gewoon, wat wij deden, gewoon de straat op en de hele tijd op zoek naar hem en hopen dat ze hem tegenkomt. Ook aan tafel hier trouwens is Victor Vlam, Amerika-kenner ook. Hè? Als jij hoort Danny Goossen, die gaat langs de rafelranden van de Amerikaanse samenleving. Aan welke rafelrand denk jij dan meteen? Ik denk ook direct aan armoede. Er is echt hele erge armoede in de Verenigde Staten. Als je naar staten zoals West Virginia gaat, dan zie je gewoon dat mensen daar in verschrikkelijke omstandigheden leven, ook geen zorgverzekering hebben, nog steeds op de dag van vandaag niet, ondanks Obamacare. En een van de dingen, ik heb het ook veel gezien, ik ben ook rondgereisd door de Verenigde Staten. En je begint ergens beter te begrijpen waarom mensen op Trump gaan stemmen. Want ze zitten in zo'n verschrikkelijk wanhopige positie waar jaar na jaar maar niks aan gebeurt. Amerika gaat zo slecht om met of je nou verslaafd bent of dat je nou in armoede leeft. En ik denk dat uit een soort van wanhoopsdaad dat mensen dan inderdaad denken van, nou, hij belooft in ieder geval verandering. Het is iemand anders dan die we kennen. Laten we maar op Trump gaan stemmen. Danny, geldt dat ook voor jou? Ben je dat beter gaan begrijpen? Nou, ik zal nooit op iemand die keihard liegt en bedriegt stemmen, eerlijk gezegd. Dus ik deel zijn mening niet, maar misschien dat de Amerikanen dat zo zien. Ik bedoel, de Republikeinen willen juist Obamacare afschaffen. Dus ja, het is een zo verdeeld land. En armoede inderdaad is niet meer alleen in West Virginia. Ik bedoel, in San Francisco, een van de rijkste steden ter wereld gewoon. Ja, mensen zitten daar in tenten. Onder een brug zie je mensen zitten gewoon als je op de snelweg rijdt. Je ziet ze eigenlijk overal. En dan hebben we het niet eens over die mensen die in een RV wonen. Want die hebben al hun laatste centjes bij elkaar geraapt. Die kopen dan zo'n busje of zo'n vrachtwagentje. Of maakt ze niet zoveel uit, alleen zolang ze maar gewoon een dak boven hun hoofd hebben. En die zijn langs de weg geparkeerd of op een industrietrein. En dat zijn mensen die zichzelf eigenlijk gelukkig prijzen dat ze niet in een tent slapen of ergens op straat. Maar ja, het zijn ook verschrikkelijke omstandigheden waarin ze wonen. Want op een gegeven moment ben ik bij zo'n RV aan gaan kloppen. Want ik wilde gewoon kijken wie er allemaal inwoonde. Eentje was gewoon een Mexicaans gezin. Die hadden gewoon 6 kinderen en die slapen in zo'n hele kleine RV. Liep een kind daar naakt rond binnen. Het is een kind van 2 of zo. Het is allemaal zo schrijnend. En het is allemaal zo heftig en pittig. En dit was niet in West Virginia. Dit was gewoon vlakbij Palo Alto, zeg maar. Dus het probleem is gewoon zo groot. En het wordt alleen maar erger en erger. Amerika is hartstikke duur geworden ook nog. Dus ja, weet je, de studenten. Ja, dat zijn ook mensen die al beginnen met 10-0 achterstand. En die hopen dan door een studie iets meer te kunnen verdienen dan iemand zonder diploma. Ja, ook een bijzondere aflevering over de mensen die willen voorkomen dat jongeren bij bendes gaan. Hè? De mensen op een paard. Ja. Ja, het zijn zwarte cowboys. Dus die vallen op natuurlijk in wijken waar Ice Cube en Dr. Dre en Snoop Dogg natuurlijk vandaan komen. Compton, South Central, Watts. Ja, die rijden, die gasten komen daar ook vandaan. Die zijn ook in de gangcultuur opgegroeid. Sommigen zeggen, ja, mijn vader en moeder zaten bij de gang. Ik ben ook een gangmember geweest. Maar ja, het is niet het leven die ik wil leiden. En er vallen zoveel doden. Onschuldige mensen die soms door een kogel geraakt worden. Of jongeren die dan bij zo'n gang horen en ook liquidaties plegen of zelf worden vermoord. Dus die proberen een soort van gezin te krijgen of in ieder geval een familiegevoel te creëren op hun ranch. Ze hebben ook zo'n ranch gekocht. En ja, door middel van die paarden proberen ze die jongeren weg te lokken uit de gevaarlijke straten en dan op zo'n veilige ranch iets meer perspectief te geven en meer rolmodellen die niet in een gang zitten, maar juist in de bouw werken of gewoon een eigen zaak hebben. Ja, dat is wel mooi om te zien. Zeker omdat je daar heel weinig hebt. De overheid, ja, daar moeten heel veel veel mensen niks van hebben. Zeg, joh, dat willen wij niet. Maar ja, er is verder ook niet zo heel veel in dat soort wijken. Ook weer armoede komt weer terug. En na COVID is het ook allemaal vele malen slechter geworden. Ja. Dus bij een gang horen en geld verdienen en een beetje drugs verkopen en stoer doen, ja, dat willen wel sommige jongeren. En dat die beeld proberen ze even te counteren door iets heel anders voor te schoten. Dankjewel, Danny Goossen. En Danny and the Americans is vanaf vanavond 9:05 op NPO 2 te zien en natuurlijk op YouTube. Zin in de zomer, man. Ik heb ook zin in de zomer, man. Is het al zomer, man? Want ik heb zin in de zomer, man. Ik heb zin in de zomer, man. Ik heb ook zin in de zomer, man. Is het al zomer, man? Want ik heb zin in de zomer, man. Quiero tu summer salsa, sa, sa, sa. Quiero tu summer salsa, sa, sa, sa. Vespa, geen jacka, witte atti, witte patas. Ik heb zin in de zomer, man. Hotpants, bruine akka naar die strand, visa wakka. Ik heb zin in de zomer, man. Met een snoepje op de gracht of in die pizza op een jacht. Ik heb zin in de zomer, man. Zonder tees in de streets, is het toxic, krijgt ze niets. Ik heb zin in de zomer, man. Ik heb zin in de zomer, man. Ik heb ook zin in de zomer, man. Is het al zomer, man? Want ik heb zin in de zomer, man. Ik heb zin in de zomer, man. Ik heb ook zin in de zomer, man. Is het al zomer, man? Want ik heb zin in de zomer, man. Met een biertje in mijn hand, bij de schouders weer verbrand. Ik heb zin in de zomer, man. Steek je op de grill en een nieuwe zonnebril. Ik heb zin in de zomer, man. I can speak in elke taal, I am internationaal. Ik heb zin in de zomer. Ik zit gevouwen op een vlucht, maar de oudje is aan rug. Is het al zomer, man? Ik heb zin in de zomer, man. Ik heb ook zin in de zomer, man. Is het al zomer, man? Want ik heb zin in de zomer, man. Ik heb zin in de zomer, man. Ik heb ook zin in de zomer, man. Is het al zomer, man? Want ik heb zin in de zomer, man. Zet je heupen voor me naar links. Naar links. Zet je heupen voor me naar rechts. Senorita. Doe een stapje naar voren. Okay. En een stapje terug. Ah, ja. Zet je heupen voor me naar links. Naar links. Zet je heupen voor me naar rechts. Senorita. Doe een stapje naar voren. Sweet. En een stapje terug, ga met haar. Quiero tu summer salsa, sa, sa, sa. Quiero tu summer salsa, sa, sa, sa. Ja, twee dingen die opvallen hier in de studio. Er wordt opvallend weinig gedanst en het is totaal niet diversie. Ik ben de enige vrouw hier bij vier mannen, maar goed. Zometeen het Kamerlid met de t-shirts vertrekt. Even kijken wat er op je t-shirt staat. Scroet, balg. Ja, wat is dat? Dat is een Drentse punkband die in het Neder-Saksisch zingen. Oh, had ik natuurlijk moeten weten. Peter Quint van de SP. En we gaan het hebben over cynisme. Iets wat hij zelf omschrijft als een glijbaan. Hij gaat straks uitleggen waarom. En met communicatie-expert Victor Vlam bespreek ik de Mediaweek. Nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Robert Baltus. De bosbranden in Griekenland zijn allemaal onder controle of al geblust. Dat zegt de Griekse minister die erover gaat. Hij zegt dat er in de afgelopen 10 dagen 667 branden zijn uitgebroken. Het gevaar op nieuwe branden blijft wel hoog, omdat het nog steeds heel erg droog is in Griekenland en het hard waait. Oud-profvoetballer Mendes da Silva is tot 7 jaar cel veroordeeld vanwege de handel in cocaïne. Hij was betrokken bij de invoer van 2 partijen drugs van bijna 180 kilo... Ook bereidde hij de invoer van een nog derde partij voor van ruim 1300 kilo. Hij kocht havenmedewerkers om, zodat hij de locatie van drugscontainers kreeg. In Niger heeft coupleider en generaal Tiani zichzelf benoemd als nieuwe leider van het West-Afrikaanse land. Militairen hadden woensdag onder zijn leiding de democratisch verkozen president Mohamed Bazoum vastgezet. Maar de coupplegers vonden dat nodig vanwege het slechte bestuur en verslechterde veiligheidssituatie. Het OM heeft beslag gelegd op een hotel en huizen van 2 ondernemers uit Aardenburg in Zeeland. Het gaat om de broers Azimi, die regelmatig te zien zijn in verschillende reality-tv-programma's. Volgens het OM zouden ze bij investeringen hebben gelogen over waar dat geld oorspronkelijk vandaan kwam. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het aantal kilometers blijft een beetje stabiel. Nog steeds zo'n 200 kilometer file. 20 minuten vertraging op de A1 Apeldoorn richting Hengelo door een spoedreparatie. Tussen Twello en Badmen gaat het langzaam over 8 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. In het zuiden op de A2 Belgische grens richting Eindhoven tussen Gronsveld en afrit Maastricht Airport een half uur vertraging. Bijna anderhalf uur extra reistijd voor de A28 Amersfoort-Groningen. Tussen het Harde en Zwolle-Noord. Het rijdt daar langzaam over 18 kilometer. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Dan moet het een en ander schoongemaakt worden. De rechte reishoop blijft waarschijnlijk tot 16:45 dicht. Een auto met pech op de A67 Eindhoven-Venlo. Tussen af het Liesel en Venlo zo'n half uur vertraging. Tot slot de N57 Rotterdam-Middelburg. Tussen af het Brielen en daar in Vlietdam 25 minuten op onthoud. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Mischa Blok. Ja, terug naar Gio Lippens. Die volgt voor ons de 6e etappe in de Tour de France van. Gio, hoe staat het ervoor? Nog 81 kilometer en we hebben één koploopster. En dat is een Poolse, Agnieszka Skalniak-Sojka. En dat is toch wel een aardig goede klassementsrenster. Die onder andere in de ronde van Burgos voor vrouwen zesde werd in het algemeen klassement. Afgelopen mei was dat. In de ronde van Zwitserland ging het iets minder goed. Werd ze 50ste en nu staat ze 60ste in het algemeen klassement. Op ruime achterstand, bijna een half uur van de gele trui van Lotte Kopecky. Maar zij komt uit die ploeg van Canyon SRAM Racing. Dat is die ploeg die gisteren de winnares van de etappe had met Ricarda Bauernfeind. Zij is op avontuur gegaan en heeft twee achtervolgsters. En die achtervolgsters die rijden voorlopig nog wel op respectabele achterstand. Rijden nog op 37 seconden. Maar ik zie ze wel nog erbij komen. En dan is het een sterk trio geworden. Want bij die achtervolgsters zit Emma Nosgaard, een Deense. Rijdt in de ploeg van Annemiek van Vleuten. Sterke sprinter ook. En verder hebben we daar Sandra Alonso, een Spaanse. En als die drie dan bij elkaar komen, ja, dan is het maar de vraag of dat peloton dat gat inderdaad dicht krijgt. Ik zag zojuist de vrouwen van de Nederlandse DSM-formatie zag ik op kop rijden. Die doen dat natuurlijk allemaal omdat zij een hele snelle sprinter hebben. Charlotte Kohl, die trok in het verleden de sprint nog aan voor Lorena Wiebes. Nou, we weten, Wiebes is overgestapt naar SD Works. Is er ook niet meer bij omdat ze ziek is uitgevallen uit deze Tour. Maar ja, die willen natuurlijk wel graag de laatste kans op een sprintoverwinning in deze Ronde van Frankrijk niet laten schieten. Want morgen krijgen we de zware bergetappe in de Pyreneeën, de Aspin en de Tourmalet. En overmorgen de tijdrit in en rond Po. Dus dit is echt de laatste kans voor de rappe vrouwen. Vandaar ook dat de ploeg van Marianne Vos, Jumbo-Visma, zich aan kop van het peloton heeft genesteld. En die zullen zo meteen wel een handje bijsteken in de achtervolging. Maar het peloton rijdt op dit moment op 2 minuten en 22 seconden van die eenzame koploopster. Dankjewel, Gio. Hij gaat in ieder geval slapen, afvallen, stofzuigen, een podcast beginnen. En als er dan nog tijd over is, dan wordt hij countryzanger. Hij gaat de gehandicaptenzorg in. Hij wordt mixed martial arts scheidsrechter of gewoon voorzitter van Feyenoord. Kortom, SP Tweede Kamerlid Peter Quint heeft genoeg plannen voor een leven na politiek Den Haag. Want hij kondigde afgelopen dinsdag aan zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen bij de volgende verkiezingen in november. Peter, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het met je? Ja, nee, nu ik zo al die leuke dingen hoor die ik in mijn eigen brief heb opgeschreven over wat ik kan gaan doen, heb ik wel zoiets van, kom maar op. Ja. En waar gaat die podcast over dan? Country muziek. Oh ja. Ja, nee, ik heb onder andere ook in mijn brief geschreven dat ik in ieder geval de belofte wil doen dat ik geen politiek duider word en dat ik niet de hele dag verslag ga leggen van wat ik zelf eerst gedaan heb. Dan had ik maar in de politiek moeten blijven. En ja, ik hou heel erg van zowel punkmuziek als van country muziek. En er is nog geen Nederlandse country podcast, voor zover ik weet. Niet dat ik hem gevonden heb in ieder geval. Toen dacht ik van nou, misschien moet ik daar eens mee gaan beginnen. Ik heb een interview uit 2017 hier op Radio 1 met je beluisterd. Dat was toen in de overnachting met Patrick Lodiers. Je was toen nog maar net een paar maanden Kamerlid. En twee dingen daarin vielen me op. Allereerst, je vertelde dat je heel erg twijfelde of je wel of niet de Kamer zou ingaan toen je gevraagd werd. Ja. En toen zei je dit. Het heeft bijna iets decadents of zo. Als je gevraagd wordt voor wil jij het volk van heel Nederland vertegenwoordigen in die Kamer, uiteindelijk de ultieme plek om binnen de politiek iets aan je idealen te doen. En dat je dan zegt van nee, ik heb het eigenlijk wel prima naar mijn zin hier, ik sla wel een rondje over. Dus toen dacht ik toch maar van op naar Den Haag. Ja, politiek Den Haag, de ultieme plek om iets aan je idealen te doen. Ja. Nu, 6 jaar later, hoe denk je daar nu over? Ik zou nog steeds geen betere plek weten om iets aan je idealen te doen. Ik bedoel, het is nog steeds een hele eervol ambt, zeg maar. Het is mij elke dag een eer geweest om dit te doen. Ik merk het alleen aan mezelf wel. Dat komt natuurlijk in een stroomversnelling na de val van het kabinet. Moet je ineens heel snel gaan bepalen, wil je dit nog een keer doen? En ik merk aan mezelf wel dat sommige irritaties die ik altijd al over Den Haag had, wel begonnen toe te nemen. En ik dacht van ja, ik wil eigenlijk weg zijn voordat ik mijn eigen de kwaliteitscriteria die ik aan mezelf opleg straks niet meer ga waarmaken. Het is beter om op tijd dan de kans te geven aan anderen dan dat je straks een beetje als een soort van vijfde wiel aan de wagen in zo'n fractie zit. Ja. Dus je twijfelde voordat je erin ging. Maar ja, eigenlijk was je ook al heel lang in je hoofd bezig met van wanneer ga ik eruit? Want je plaatste een, dat zijn je eigen woorden, een idioot lange afscheidsbrief. Dat is ook echt wel idioot. Ja, 3.500 woorden. Oh, Victor zit hier als media, als communicatiedeskundige. Wat vond je van zijn afscheidsbrief? Het is inderdaad lang, maar ik vond het wel goed dat hij het heeft geschreven. Ik vind, Peter is ook iemand die authentiek is. En ik vind dat een van de grote kwaliteiten. Ook zo'n afscheidsbrief, ja, het is te lang, maar het is wel iets wat bij hem past. En ik vind dat heel veel mensen die de politiek ingaan, die worden dan grijze muizen, die gaan allerlei ambtelijke taal gebruiken. En die gaan echt anders praten dan voorheen. Ik waardeer juist dat hij hier zit met een shirt waarvan wij allemaal niet begrijpen waar het voor is, met allerlei tatoeages. Hij ziet er niet uit als een Kamerlid, maar dat maakt hem juist iemand die echt heel geschikt is daarvoor. Oh, een mooie bromance hier. Ja, dat is bijna spijt van mijn afscheid als ik het zo hoor. Ja. Maar ja, je had dus die brief eigenlijk al heel lang in je achterzak. Ja, een jaar of zo. Ja. Ja, nee, we waren bezig met. Ik heb de afgelopen 2,5 jaar mocht ik met een groep Kamerleden en een fantastische ondersteuning onderzoek doen naar de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Heb ik de parlementaire enquête mogen doen. En zeg maar, gedurende dat proces bekroop me zo langzaam het gevoel van het zal toch niet gebeuren dat we straks als de boel, als we allemaal boven water krijgen wat we proberen boven water te krijgen, dat dan de politieke conclusie uiteindelijk is, ja, jammer, hadden we niet moeten doen. We gaan ons best doen om het te verbeteren en we gaan weer door. Ja. Nou, verdomd. Hoe verbaasd was je dat het kabinet niet daarom viel? Verbaasd weet ik niet. Ik was er wel heel kwaad over. Ik vond het echt. Ik vind als je gewoon aantoont dat stelselmatig over een periode die Rutte's hele premierschap eigenlijk geduurd heeft, de gevolgen bekend waren, dat er de mogelijkheid was om in te grijpen en dat doelbewust de belangen van Shell en Exxon en van de staatskas voor de veiligheid van Groningen zitten. Dan vind ik eigenlijk dat dat genoeg reden zou moeten zijn om te zeggen, jongens, ik ben hier verantwoordelijk voor, ik ga weg. En dat werd nog versterkt, want Rutte kon niet weg, hè, want er waren crises en er waren allerlei dingen die nu nog moest oplossen. En hij was gemotiveerd tot in het diepst van zijn vezels. En een paar weken later forceert hij op een detail een asieldeal, een kabinetscrisis, en blaast hij, als ik de verhalen mag geloven, ongeveer eigenhandig alsnog zijn kabinet op. Volgens mij om strategische redenen. En dan denk ik van ja, goed, toen was ik er wel even helemaal klaar mee. Ja. Het tweede ding wat me opviel in dat oude interview is dat je hebt het daar ook al over cynisme. Ja. En dat je ervoor gaat waken dat je niet cynisch wordt. Hoe heb je dat gedaan in de afgelopen jaren? Het beste medicijn volgens mij tegen cynisme is zo weinig mogelijk in Den Haag zijn. En dat klinkt heel gek, maar wat ik echt altijd geweldig heb gevonden en vind aan dit werk. Als ik vanmiddag een mailtje krijg van iemand in de jeugdzorg, dan kan ik voor volgende week een afspraak hebben om een dagje met hem mee te lopen. En daar leer je oneindig veel meer van. En daar bouw je een netwerk van op van allerlei mensen die gewoon op jouw onderwerp dagelijks met de poten in de klei staan. En dat is echt bijzonder. Je kan gewoon, of het nou, ik ben met cultuur bezig, ben pas nog bij de Nationale Opera achter de schermen wezen kijken. Jeugdzorginstellingen, jongeren, gevangenissen, scholen, universiteiten, poppodia. Dat is echt een voorrecht om dat te mogen doen. En ook om die verhalen weer mee terug te nemen naar Den Haag. Ik merkte wel, ik vond het ook lastig. Want we hebben natuurlijk eerst een periode gehad waarin vanwege een pandemie die werkbezoeken nog ingewikkelder waren. Vervolgens ging ik die parlementaire enquête in, waardoor die dagen waarop dat kon waren vergaderdagen. Ik heb dat wel heel erg gemist. Ja, Renske Leijten zei dat ook, hè, bij haar afscheid. Van, het is tijd om de echte samenleving weer op te zoeken. Had jij ook dat gevoel dat je niet in die echte samenleving zat? Ja, nee, ja, dat heb je in Den Haag, als je daar rondloopt, zeker. En dat ligt niet aan mensen individueel. Dat zijn heus niet allemaal onmensen. Die zitten er ook echt voor een groot deel wel met goede bedoelingen. Maar het is gewoon wel een hele, hele kleine bubbel en bepaalt niet een dwarsdoorsnede van Nederland. Ik zat toevallig, kreeg vanochtend een stukje in het AD toegestuurd, waarin een deskundige zei dat vermoedelijk een van de redenen waarom een paar Kamerleden weg zouden gaan wel zou zijn dat wij de helft van onze raad chaos inleveren en dat we daar ontevreden van zouden worden. Want ja, het is dan toch maar lastig rondkomen. Ik heb mijn rekeningoverzicht er even bij gepakt. Ik krijg 3300 euro netto per maand. Ja, nou, dat is dus de Haagse bubbel. Dat mensen denken dat het moeilijk rondkomen is van dik 3000 euro per maand. Terwijl je daarmee dik boven het modale inkomen in Nederland zit. En dat kun je, denk ik, vooral counteren door veel op andere plekken te zijn. Maar dat cynisme, hè? Dus voordat jij de Kamer in ging, was je heel bewust daarmee bezig om dat te voorkomen, is dus niet helemaal gelukt. Wat zou je adviseren als iemand nu de Kamer in gaat? Nou, ten eerste doe het vooral. Ik ben 16 jaar geleden voor het eerst die Kamer ingelopen als medewerker. Ga ik er nu weg? Wie weet kom ik over 10 jaar nog wel weer een keer terug of zo. Maar doe het echt. Ik zeg altijd tegen mensen dat politiek veel te belangrijk is om het over te laten aan mensen die het leuk vinden. En dat vind ik ook echt. Weet je, het is een fantastische plek waar je kunt beginnen om samen met mensen een verschil te maken. Word niet te veel politicus. Ja, maar ja. Hoe doe je dat? Nou ja, veel naar buiten gaan, denk ik. En zorgen dat je een goed stel vrienden om je heen verzamelt die niet te beroerd zijn om je een tik op je wang te geven als je in één keer naast je schoenen gaat lopen. In hoeverre speelt mee dat het minder goed gaat met de SP als partij? Veel verkiezingen op rij natuurlijk verloren. Ik kan me voorstellen dat je daardoor het idee hebt dat je misschien minder invloed hebt. Hè? Dus de invloed wordt wel vaak bepaald door het aantal zetels dat je hebt. Speelt dat mee? Nee, dat is voor mij niet een reden. Kijk, natuurlijk is het zo dat je gemotiveerder bent als je het idee hebt dat iedereen heel erg blij is met wat je aan het doen bent. Dat is een vrij normale menselijke eigenschap, denk ik. Aan de andere kant denk ik ook, je effectiviteit zit ook deels in je ervaring. Ik merkte dat in zekere zin ik op kleine onderwerpen makkelijker dingen voor elkaar kreeg dan in het verleden. En bovendien, als dat een doorslaggevende factor zou zijn, dan zou ik beter na de verkiezingen weg kunnen gaan. Dan kan ik namelijk eerst zien of het de komende keer beter gaat. Ja. Wat natuurlijk wel mijn hoop is. Ja, want hoe nu verder inderdaad met de SP? De laatste 5 Tweede Kamerverkiezingen leverden een nederlaag op. Je bent een vechtsporter. De laatste 5 verkiezingen, denk ik. Verkiezingen, sorry. Verkiezingen. Ja. Ja, je bent een vechtsporter. Ja. Wat kun je het beste doen nadat je 5 keer achter elkaar een klap hebt gehad? Opstaan en weer beginnen met trainen. Ja, of naar het ziekenhuis gaan. Maar dat is een beetje afhankelijk van hoe hard de klap is die je hebt gekregen. Maar je moet toch iets nieuws hebben. Dat is een beetje volgens mij het lastige. Volgens mij is het probleem met de SP, als ik zo vrij mag zijn om dat te diagnosticeren, dat het niet onderscheidend is ten opzichte van PvdA en GroenLinks. En ik denk dat jullie denken dat jullie je meer op arbeiders richten, maar waar komt dat tot uiting in de standpunten? Je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, daar wordt wel eens voor gepleit, een partij die economisch zeer links is, maar op sociaal-culturele thema's zoals immigratie juist rechtse standpunten inneemt. Dat zie je op dit moment niet. Die partij hebben we niet. Dat zou misschien passen bij het traditionele electoraat. Waarom wordt dat niet meer geprobeerd bijvoorbeeld? Ik denk dat je ook een ideologische analyse maakt van het mensbeeld waar je voor staat. Kijk, wanneer het bijvoorbeeld gaat om het punt van arbeidsmigratie, wat een veel grotere groep is dan het aantal asielvluchtelingen in Nederland, denk ik inderdaad dat je iets moet doen aan het perverse verdienmodel van werkgevers die gewoon te beroerd zijn om hun mensen goed te betalen en daarom maar mensen voor minder geld uit Polen, Bulgarije, Roemenië halen en vaak onder erbarmelijke omstandigheden huisvesten. Maar ik kan geen enkele linkse socialistische analyse bedenken die er uiteindelijk op neerkomt dat we mensen die vluchten voor oorlog en geweld, ja, maar bij de grens moeten tegenhouden. In Denemarken volgens mij is er zo'n partij die dat heel goed combineert. Economisch links en sociaal-cultureel recht. En je ziet dat die partij daar ontzettend populair is. Ja, ik begreep dat die vervolgens ook alweer een verkiezingen verloren hadden recentelijk. Zeker, maar ik bedoel, je wint en je verliest verkiezingen. Maar het is in ieder geval een idee, een concept wat aanslaat daar. Ja, nou ja, kijk, volgens mij moet je politiek bedrijven vanuit je set idealen en niet vanuit de focusgroep of vanuit een idee van we moeten meer aansluiten bij. En op het moment dat wij het niet voor elkaar krijgen dat mensen niet het verschil zien tussen bijvoorbeeld iemand die hier door een werkgever naartoe gehaald maar wordt. Maar geld is het er dat verschil? Want jullie zijn volgens mij net wat linkser, maar het zijn echt kleine details op basis waarvan jullie je onderscheiden. Ik denk dat er op zeg maar, ideologisch gebied, wanneer het gaat over bijvoorbeeld zorg of onderwijs of woningbouw, dat je echt kunt zeggen dat wij een partij zijn die een grotere systeemverandering voorstaan in plaats van een beetje het bijschaven van de randjes, zoals dat systeem er nu is. Tijd voor muziek. En we hebben gekozen voor een nummer wat op jouw t-shirt regelmatig staat. Carly Rae Jepsen. Kom je mee? For this, but now you're in my way. Your stare was holding ripped. cry at your baby, but here's my number. Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. En ja, Peter Quint vindt het zo goed dat hij het zelfs op zijn t-shirt heeft staan. Waarom is het zo goed? Ja, dit is gewoon hoe je perfecte poptrack schrijft, zeg maar. Ik bedoel, het refreintje is geweldig. Iedereen die het nummer wel eens gehoord heeft, weet dat hij het nooit meer uit zijn hoofd krijgt. En ja, dat is volgens mij het ultieme criterium voor een goed popnummer. Mediakenner Victor Vlam is hier. En in de podcast De Communicados neemt hij ons elke week mee in de wereld van media, politiek en communicatie. Ik wil het met je hebben over Frans Timmermans. Hij maakte vorige week bekend lijsttrekker te worden van PvdA GroenLinks. Doet het goed in de peilingen, kan rekenen op 27 kamerzetels bij de volgende verkiezingen, maar wordt aan de talkshowtafels best hard aangevallen. Met name als het gaat om zijn uitspraken rondom MH17. Alles wat deze man hier zegt is gelogen. En hij speelt daarmee heel erg in op de emotie. Terwijl hij weet dat dit allemaal niet gebeurd is. Op zo'n onderwerp, ja, dan ben je voor mij niet betrouwbaar. Nee, dus die strepen we ook weg bij jou? Ja, die is ongeschikt. Ja, voor de nabestaanden was het natuurlijk shocking. Dat hij daar gewoon ineens iets vertelde wat niemand wist. Mm-hmm. Nog erger, dat hij het dus deed uit een vorm van narcisme of ijdelheid, of hoe je het wil noemen. En dat gehele plaatje maakt gewoon, vind ik, dan kan hij nog zo aardig zijn, ongetwijfeld, maar dan heb je echt geen moreel kompas. We hoorden Jeroen Pauw aan tafel bij Renze, advocaat Job Knoesten en presentator Filan Ekies bij De Oranje Zomer. Ja, hoe heb jij hier naar geluisterd? Ja, je bent Amerikaanse politiek gewend. Ja. Dat gaat toch nog 10 keer harder? Het gaat er zeker harder aan toe, dat absoluut. Ja. Ik vond het wel wat ver gaan, moet ik eerlijk zeggen. Ik dacht wel op een gegeven moment van, het is nu wel spuitellen. Zeker toen Job Knoester afgelopen woensdag bij De Oranje Zomer ook nog eens een keer helemaal losging op Frans Timmermans. Iedereen had het inmiddels al wel gedaan. Kijk, ik denk ook dat je wel fair moet zijn naar politici. En we zitten in fase 1 van deze campagne. Ik vind het wel belangrijk dat mensen straks nog wel in staat zijn om kritische vragen te stellen aan Frans Timmermans, zonder dat iedereen in Nederland denkt van ja, de media haat Frans Timmermans, dus we kunnen die vragen niet serieus nemen, want die stellen ze alleen maar omdat ze hem niet mogen. Dus ik vind het wel heel belangrijk dat iedereen zijn kruid niet verschiet. En dat zag ik wel een klein beetje gebeuren toen in elke talkshow hij alleen maar aan één stuk door kapot werd gemaakt. En ik zeg dat niet uit ideologische overweging, moet ik heel erg zeggen, want ik zou mijn rechteroor eraf snijden om te voorkomen dat die man premier wordt. Ik zou het ook echt totaal niet willen, maar ja, aan de andere kant denk ik van, we moeten wel zorgen dat ze hem straks kritische vragen kunnen stellen. Waarom specifiek je rechteroor? Ik heb geen idee, maar ik dacht dat specifieker is klinkt mooier. Oké. Okay. Ja, Peter Quint, als mensen dat over jou zouden zeggen, van narcist, ijdel, leugenaar, doet het je wat? Klinkt als een aardige samenvatting van mijn mailbox. Ja, nee, weet je, kijk, ik vind, kijk, die persoonlijke karakterisering, ik snap wel wat Victor zegt. Ik vind wel degelijk dat je mensen kritisch moet bevragen op wat ze gedaan hebben en gaan doen. En volgens mij kan dat bij Timmermans over deze toespraak of over zijn deelname aan Rutte 2. En dan is het volgens mij aan mensen om in november daar een eigen afweging over te maken. Maar het ging ook vooral heel erg ver dat het alleen maar Frans Timmermans bashen was. Ik denk dat je daar ook een beetje dingen moet doseren. En ik vond vooral dat er geen pro-Frans Timmermans geluid te horen was op een gegeven moment wel problematisch. Want wat jij terecht zegt, Micha, hij staat er in de peilingen natuurlijk heel goed voor. Ik denk dat hij een hele grote kans maakt om onze volgende premier te worden. En ik heb er ook wel een klein beetje een theorie voor waarom gewoon hij zoveel wordt aangevallen door televisiemensen. Ik denk dat televisiejournalisten over het algemeen hypergevoelig zijn voor ijdelheid. En dat komt omdat televisiemensen natuurlijk vaak ook gewoon ijdel zijn van nature. Die hebben bij zichzelf dat ook heel erg moeten afleren. Dus die zijn heel erg getraind op het herkennen van ijdelheid in zichzelf en in andere mensen. En in Frans Timmermans zien zij iemand die inderdaad ongeremd ijdel is. En dat is voor heel veel televisiemensen gewoon een karaktergebrek. Dat is waarom ze daar zo ontzettend hard over vallen. Ijdelheid. Ja, ik zie jou ook nadenken, Peter. Het is toch niet zo dat hij al. Ik heb volgens mij behalve die televisieoptredens ook een column of 10 gelezen over hoe verschrikkelijk het was, waarbij er ook zelfs maar kritische vragen gesteld worden aan Timmermans. Je ziet gewoon in zijn eerste paar weken dat hij een vrij polariserend figuur is in de Nederlandse media. Er zijn mensen die hem tot halfgod verklaren en die vinden dat hij bij declamatie zonder verkiezingen tot de volgende premier van Nederland benoemd moet worden. Ja. En er zijn mensen die hem verschrikkelijk vinden. Ja, klopt. Nee, maar ik denk dus dat pro-Timmermans geluid minder te horen was, in ieder geval in de talkshows. Ik denk dat het inderdaad meer die in de kranten. Die kijk ik bijna nooit. Dat is slecht voor mijn bloeddruk. Ja. Je zag ze meer in kranten, dat is absoluut waar. Ja. Nou, en als het toch over haat gaat, de haat tegen vooral vrouwelijke politici. Ja. Heb je het ook over gehad in je podcast. Hè? Vond ik wel een interessant punt, want je had het over de haat tegen Kaag. Ja. En in hoeverre dat nou vrouwenhaat was of gewoon haat? Ja, ik geloof niet dat het vrouwenhaat is inderdaad. En ik denk dat je dat ook wel een beetje ziet als je naar de haat op Timmermans kijkt. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die op Caroline van der Plas stemmen en inderdaad vinden dat Sigrid Kaag een heks is. En dan vind ik het heel gek om te zeggen dat het vrouwenhaat is. Dan geloof ik dat eerlijk gezegd niet. Ik denk dat dat gewoon mensen zijn die een ander probleem hebben met Kaag. En dat hebben ze ook met Frans Timmermans. En dat is ook een beetje waarom ik grote problemen heb met Frans Timmermans. En dat is omdat die mensen zich moreel superieur opstellen. En dat is zo problematisch, want eigenlijk zeg je tegen iedereen die het niet met jou eens is, jij bent een minderwaardig persoon. En mensen reageren daar heel sterk op, dat begrijp ik. En ja, natuurlijk zou je willen dat mensen dat met redelijke argumenten doen. En dat sommige mensen het met heks doen, dat is niet ideaal. Maar dat is wel hoe het maatschappelijk... Het ligt gewoon gevoelig, hè, als het gaat om vrouwen. Het maatschappelijk debat gewoon gevoerd wordt. Het wordt af en toe platgeslagen, mensen gaan af en toe te ver. Maar je mag niet zomaar de intenties van mensen aannemen. Daar ging het mij vooral meer om. En dat doen we in deze tijd veel te makkelijk. Wanneer heb jij de meeste haat over je heen gekregen, Peter? Even kijken hoor. Ik heb een paar maanden van een collega van mij het corona-woordvoerderschap overgenomen. Dat was wel een tijd dat ik in mijn mailbox merkte dat mensen wat minder blij met me waren, geloof ik. Ja. Maar raakte het je? Nee, ja, nee. Kijk, bedoel, inhoudelijke kritiek of mensen die echt oprecht teleurgesteld zijn en die uiteenzetten waarom ze dat zijn, dat raakt me wel. Iemand die zegt van ja, je moet een kogel door je kop krijgen. Ik denk van ja, oké. Nou ja, waarvan acte, ja. Ja. Hoe gaat zich dit ontwikkelen? Want eigenlijk is je oproep, Victor, van laten we wat liever zijn. Nou ja, voor nu inderdaad. Maar ik denk wel inderdaad, stel hem wel kritische vragen. En zorg ook dat je de geloofwaardigheid behoudt. Want iemand zoals Vidan Ekis, die ook op 1 presenteert, die dan bij SBS6 zegt van het is een ijdele narcist. Ik denk als je op 1 een neutrale talkshow presenteert, denk ik dat je een beetje je plaats moet kennen daar. Wat zit er morgen of overmorgen in de communicado's? Nou ja, ik heb het al eerder tegen jou gezegd, maar we gaan het echt over Angela de Jong hebben. Genoeg over Angela de Jong hebben. Ja, nee, het is waar. Nee, een van de opmerkingen, er is natuurlijk een grote verandering in de televisiewereld. Het kijkcijfers pas na 6 dagen bekend worden gemaakt. Oh ja. Ik denk voor een heel groot deel gebeurt dat omdat mensen het eigenlijk zat zijn dat Angela de Jong altijd programma's afrekent op kijkcijfers en daarmee niet op de merites. En ik denk dat heel veel televisiemakers hopen dat dat meer gaat gebeuren. Dankjewel, dit was hem voor deze week. Dank aan mijn gasten Ties Gijzel van Follow the Money, Danny Goossen, Peter Quint en Victor Vlam. En Victor, ja, jij bent er volgende week weer, want je bent officieel dus een vaste rubriek nu in deze uitzending. Ik wil eigenlijk mijn eigen jingle hier hebben. En ik ben er dus ook weer op NPO Radio 1. En zo meteen hier op de zender 1 vandaag met Suzanne Bosman. En alvast een fijne vrijdag verder. AfroTros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Het marathoninterview. Rob de Wijk, historicus en hoogleraar internationale betrekkingen, is een van de meest prominente duiders in de Oekraïne-oorlog. Samen met Arend-Jan Boekestein maakt hij de dagelijkse podcast Boekestein en de Wijk over de laatste stand van zaken in de oorlog. Zijn uitgesproken meningen stuiten niet zelden op verzet. Wat is de zin van oorlog? En wat zijn de grote geopolitieke dilemma's voor het Westen? Rob de Wijk in het marathoninterview. Morgenavond van 7 tot 10. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ontdek met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? Ontdek de wereld van Bouwman en Potter, waar karaktervol wonen centraal staat. Met meer dan 100 jaar ervaring, de betrouwbare keus voor je meubels. Profiteer van de unieke sale. Ervaar het zelf en bezoek Bouwman en Potter vandaag nog. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Bouwman en Potter, onder andere op Woonboulevard Poortvliet XXL. 50.000 vierkante meter wonen. 4 uur. NPO Radio.